Dat bijzondere geluid dat hoorden ze en dat kon ze niet thuisbrengen. Nou, kan ik niet bedenken. Eens kijken of hij nog voorbij komt. Dat het een gaai is. Maar ja, kraaienachtige kunde, daar was hij weer. Je verbazen. Maar ook in Nederland zit veel moois hoor. Niet alleen op die Franse campings. Ze hoorden Martine deze week een zwartkop heerlijk zingen in Leiderdorp. Mooi geluid is dit ook hoor. Bij haar in het park om de hoek. En zo zie je maar, de natuur is overal. En hoor je nou ook iets moois? Neem het dan op, net als Martine en Melanie. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. The next big thing in natuurverstoring is geluid. Dat zei hoogleraar dierengedrag Hans van Dijk deze week in de NRC. En we vieren in dit programma elke week de natuur. Hè, met alle prachtige vogelzang, het geritsel van zwijnen. Wat te denken van het beurlen van herten. Machtig geluid is dat ook. Hè. Ik denk dat alles hier wel eens voorbij is gekomen. Maar omgevingsgeluid van snelwegen, vliegtuigen, militaire oefeningen, dat is waar steeds meer zorgen over bestaan. Zo bleek bijvoorbeeld uit recent onderzoek dat koolmezen in de stad op hogere frequenties zingen, omdat ze anders niet boven het verkeer uitkomen. Met als gevolg dat vrouwtjes hen minder sexy vinden en ze dus minder nakomelingen krijgen. Ja, zo zijn er nog veel meer voorbeelden van ja, hoe dieren door een groeiende hoeveelheid omgevingsgeluid worden gestoord in hun zoektocht naar voedsel, het vinden van een partner, tijdens het jagen, hun communicatie. Dus ik dacht, laten we vandaag eens gewoon even in stilte beginnen. Zometeen een verslag van Pleun Aarts over evolutiekunst. Want ja, wat lopen er voor dieren rond op aarde over 10.000 jaar? Ik doe wel stil hoor. En we gaan praten met bomen. Althans, met bioloog Arjen Mulder over het praten met bomen. En natuurlijk de Venolijn. Ik ben Jan van Poppel en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. was het prachtige eerste deel uit de symfonie in A-groot van de Tsjechische componist Frans Xaver Dusek. Uitgevoerd door de Helsinki Baroque Orchestra aan de leiding van Apo Häkkinen. Ja, de wandelpad, roggelvink of de pronkeekhoorn zijn dieren die worden omschreven in het boek Evolutie en Ontwerp. Een verzameling van de meest vreemde wezens die door de schijnbare willekeur van de evolutie zomaar hadden kunnen bestaan, zegt de tekenaar. Verslaggever Pleun Aerts gaat langs in zijn atelier. Zo, dit is het. Hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Hank Belenkamp, kunstenaar. Dit is jouw atelier. Het staat helemaal vol met vooral beelden. Ja, ik ben natuurlijk beeldhouwer altijd geweest. Alleen de laatste tijd doet dat helemaal niet meer. En nou teken ik heel veel. Wat ik natuurlijk ook altijd al gedaan heb. Want tekenen, daar begint en eindigt het allemaal mee. Ja, je zegt tekenen, daar begint en eindigt het allemaal mee. Ja. Wat bedoel je dan? Ja, dat, om je fantasie een beetje los te laten. Dan moet je het voor jezelf kunnen zien natuurlijk. En dat kan ik dan zien als ik teken. En dan kan je de meest vreemde dingen kan je dan verzinnen. Je hebt overal beestjes liggen ook, foto's van libellen. Ja, dat zijn echte beesten natuurlijk. Hè. De truc is dat ik ze verzin ook. Ik doe alsof ik de evolutie begrijp en wat de evolutie misschien gaat doen met beestjes. Daar loop ik op vooruit eigenlijk. Ik heb er een paar uitgezocht, zie je, die ik zelf leuk vind. Even kijken. Allemaal gekleurde plakkertjes. Ja. Even kijken hoor. De dwergneushoorn, dacht ik, zo even leuk. Kijk, dat is de gletsjermol. Die heb ik zelfs nog gemaakt. Daar staan. Oh ja, ik zie hem hier staan. Heb je een heel beeld van gemaakt. Ja, een kleur en dit is de gletsjermol. Is en wat is een gletsjermol? Ja, dus een gletsjermol is een dier wat dus in een gletsjer leeft. Die boort met die kraag die je er ziet, boort in het gat door het ijs. En dan met zijn mond, waar heel warm water uitkomt, dan smelt hij dat ijs en het loopt erachter weg. Kijk, en het gevaar kan alleen maar van achter komen, want daar zit het gat. Dus zijn oren heeft hij achterop zitten. En de anus die is een beetje omgevormd, evolutionair, tot een soort kanon eigenlijk. Waar die, een soort uitlaat een van soort een auto. Uitlaat waar hij dan de belemnieten, dat zijn fossielen die we al vinden hier in Limburg, die kan hij daarmee afschieten. Dat zijn ook net kogels om te zien, die oude inktvisskeletjes zijn dat. We zijn hier in Maastricht, hè? Waar jij al ruim 40 jaar woont. Ja. Dat is ook een inspiratie misschien? Ja, nou ja, die belemnieten, die vind je gewoon hier overal. Ja, wij denken allemaal dat het dus skeletjes van inktvissen waren, fossielen. Inktvissen, maar dat was dus niet zo. Dat waren dus gewoon projectielen die dat beest naar achteren kon afschieten. Ja, de gletsjermol, hij is echt fantastisch. De Topaglacianus heet hij officieel. Ja. Zie je? En heb je er nog een? Nog een dier wat je leuk vindt? Ja, waar je trots op bent. Je hebt echt zoveel. 3 mappen vol. Ja, ook dit. Kijk, het veelpootzwijn. De roofvlinder, zweefwans, parachutekever. Ja, het klinkt voor mij allemaal. De steenmug, ja, als dingen die gewoon. Ze zijn er nog niet, maar die geheid dat het een keer gebeurt. De wenkvloo, de Pulex eucatabeus. De wenk- of zwaaivloo, zoals het insect in de kustprovincies genoemd wordt, is tegenwoordig een weer veel voorkomende en irritante parasiet. Er is onlangs vastgesteld, in 2008 door de heer Kuzewijn, dat onmiddellijk na het aanbrengen van antiflow-chemicaliën op de hoofdhuid de insecten elkaar waarschuwen met wenk- en zwaaigebaren. Dit is een zodanige mutatie, met als gevolg een nog veel grotere overlevingskans, dat er hier sprake is van een op zijn minst nieuwe ondersoort van de Pulex irritans. Ja, dus eigenlijk een insect wat zich heeft aangepast aan ons gebruik van pesticiden. Ja, ja. De cactuskever, de planktonlibel, luispitsprinkhaan. De mepvlieg, wacht, ik zal nog de radarmug. De stormsnuiter. Ik zal eens even kijken. Hoe lang doe je dit al? Hoeveel tekeningen heb je al eigenlijk? Ik heb denk ik zo rond 150 al gemaakt. De lokworm. Oh, dit is de deelwesp. Oh ja, die is leuk. Ja, dat is. Deze familie van graafwespen is vooral bekend geworden door de grote rupsendoder. Dit zijn wespen die hun prooien, rupsen, in zelfgegraven holen slepen als voedsel voor hun larven. Een wel heel speciale graafwespsoort is de deelwesp, de Ammophila sexio. Dit insect gebruikt zijn eigen abdomen, achterlijf dus, als lokaas om een prooi te misleiden, die vervolgens net zoals alle graafwespen te grijpen en aan hun larven te voeren. Deze wesp heeft het eerste en tweede metasomale segment, de zogenaamde wespentaille, zodanig verlengd dat het abdomen op flinke afstand van de kop en thorax, dus het borststuk, als lokaas ligt te wachten op het slachtoffer. Ja, het is eigenlijk een wesp, hè, met van die enorme ogen en van die sprieten en die vleugels. Dat heb je, denk ik, bestudeerd, hoe die wesp eruit ziet. Ja, ongeveer wel. Hè. Ongeveer wel. En het dan is uiteindelijk een wespensoort, dus. Ja. Dus hij kan niet te veel afwijken. Alleen dit heeft hij zelf ontwikkeld. Ja, er hangt een soort van dood frummeltje aan, wat ook een beestje lijkt. Maar ja, dat verzin ik nou wel. En dat is natuurlijk heel leuk en raar. Maar onder water de hele leven vissen. Ik weet niet hoe die dingen heten. Die hebben dan een soort hengeltje voor zich. Met een frummeltje eraan. En die doet ook een dood beestje na daarmee. Oh ja? Dus het bestaat wel. Ja. Ik kan het zo gek niet verzinnen of het bestaat. Ja, want hoe bedenk jij nou deze beesten? Dat is, zitten schetsen. Ja. Kijk daar. Hier liggen allemaal soort schetsen op een grote tekentafel. Ja, kijk, dus zo zit ik dan een beetje te schetsen. Een Duitse loopgraafpad. Een piekelpad. Een schijnpad. Dus dat is een soort hond. Een eierpad. Die moet ik allemaal nog uitwerken, deze. Ja. Een bospad. Die heb ik wel uitge. Ja, dat is een pad met allemaal een soort bosje op zijn rug. Ja, met paddenstoelen en alles. Nep, hè. Allemaal nep. We hebben allemaal die beestjes allemaal zelf verzonnen. Want je doet op een gegeven moment ook onderzoek, lijkt me. Want je weet hoe een wesp eruit ziet. Je hebt de Latijnse naam, de familienaam gebruik je volgens mij. Het enige wat echt is, is de zogenaamde geslachtsnaam, de genusnaam. Dat is het eerste van de twee namen. Want dat is gewoon de klassificatie van de taxonomie, heet dat. Van Linnaeus heeft dat verzonnen. En het bestaat altijd uiteindelijk uit twee namen. Dus de geslachtsnaam en de soortnaam. De soortnaam verzuig ik uit mijn duim, want die bestaat natuurlijk helemaal nog niet. Dus alleen maar de geslachtsnaam, dat is dan echt. Dat is dus echt. Ik vind het fantastisch, maar ik denk dat veel evolutionair biologen misschien wel koude rillingen krijgen hiervan. Ja. Wat zijn de reacties? Nou, die zullen misschien ook zeggen wat je gewoon kan verzinnen. Ja, de evolutie kan de meest vreemde dingen verzinnen. Dus wie weet, als je maar lang genoeg wacht, of misschien volgende week al, kan je zo'n raar beest hebben. Zo gaat dat. Dan moeten die mensen ook wel weten dat het zo gaat. En er zijn ook mensen die denken dat God het allemaal creëert. Maar ja, dat ben ik dus niet. Dat heb ik niet. Kijk, dat is de loopooievaar. Vind jij dan, als ik dit zo zie, deze wereld met al die bijzondere wezens, vind je het eigenlijk nog wel bijzonder om naar buiten te gaan, naar de echte natuur? Nee, hoeft niet. Je kan het zelf verzinnen hier. Ja. Nee, dat kan niet. Dat hoeft helemaal niet. En dit is de sneeuwspreeuw ook nog. Ongelooflijk, wat een collectie. De voorpoot. Dit is de blinde boekvink. De gehoorende amfibie hebben we ook nog. De vink, die heb ik nog niet getekend. Oh, dit is de tafelstier. Dit heb ik allemaal niet. Een hechte kat. Thank you. Nou, herkende je hem? All My Loving van John Lennon en Paul McCartney. Hier op solo-gitaar door de gitarist Miloš Karadaglić. Ja, volgens mij is het ook nog steeds erg stil op onze buitenmicrofoon hier. Eens even luisteren. Nou, in de verte de trein en wat zwaluwen. Volgens mij horen we meer niet. Meer niet, moet ik zeggen. Nou, gelukkig was er natuurlijk deze week in de natuur weer heel veel moois te horen. We gaan eens even naar onze Venolijn op 035-671-1338. Hier een selectie van wat je hebt ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Karin van de Ploeg, Zwolle. Ik was de distels aan het snoeien rond een uur of één. Dus de zon stond hoog aan de hemel en het was lekker warm. En om mij heen zoemden enorm veel bijen. Ze zaten te fourageren op de distels en op het grijskruid wat achter in onze tuin staat. Maar wat mij opviel was dat bij zo'n beetje iedere bij er een bij een halve centimeter boven hing. Terwijl de bij die aan het fourageren was over het bloemetje kroop om het nectar te verzamelen. De bij die erboven hing, hing daar als een soort parapluutje boven de bij die aan het fourageren was. Ik heb het nu al 2 dagen bekeken en geobserveerd. En ze doen het iedere keer weer. Als het warm is, heel warm, op het midden van de dag, rond een uur of één, dan doen ze dat. Dit is Helenka Jindrova uit Hoofddorp. Gisteren zat ik op mijn bankje op mijn nieuwe vlonder en keek ik naar de vlinderstruik. En wat zag ik daar? Een kolibrievlinder. Wauw! Willemijn Boy uit Bergen aan Zee. 'S'avonds om 9:10 zag ik op de net weer geopende nieuwe teunersbloemen een vrij groot vliegend insect, waarvan ik eerst dacht dat het een kolibrievlinder was. Maar nee, deze nachtvlinder zweefde niet voor de bloem, maar dook meteen de bloem in. En daarna waren het er zelfs 3. Aan hun zijflanken hadden ze zwart-witte banden en op hun achtervleugel een rode vlek. Het vlinderboek gaf uitsluisel. Dit was een walstroopijlstaart. Je zou veel meer 's avonds naar de bloemen moeten kijken, want er zijn zoveel meer nachtvlinders als dagvlinders. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. De slanke sleutelbloem is een echte voorjaarsbloem die soms in het najaar ook weer even bloeit. Maar in mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten staat er een vanaf het voorjaar continu te bloeien. De hele zomer dus al. Sjors Knotneres, dit keer uit Krachterhuizen, waar we een paar mooie vakantieweken mogen beleven in ons buitenhuisje. Daar horen ook mooie zomerwaarnemingen bij, zoals het landkaartje. Die vlinder dankt zijn naam aan het patroon op de achterkant van zijn vleugels. En als we schuilen tegen de hitte, hoor ik een enorm gezoem. Dat blijkt afkomstig van een behangerbij en wel een tuinbladsnijder. Hij voert stukjes blad aan voor zijn nest en verdwijnt ermee in een gaatje in het plafond van de veranda. Boeiend om te zien. Hans de Bruin uit Sassenheim. De zaadverspreiding is al goed op gang gekomen, want de helikoptertjes van de esdoorn vliegen je al om de oren. En naast het park liggen de beukennootjes en eikels op het trottoir, terwijl de zaden van de speerdistel en het wilgenroosje door de wind worden weggeblazen. Maar de nachtschone of middagbloem en het zeepkruid of saponaria staan maar net in bloei. Francella uit Rotterdam. De gierzwaluwen zijn alweer een tijdje weg. Maar nu is het nog stiller, want in de ochtend en in de avond houden ook de merels hun snavel dicht. Dat is altijd in augustus. Maar gelukkig woon ik vlak bij de Maas en hoor ik de meeuwen schreeuwen. En af en toe komt er een extra langs. Dus ja, er blijft altijd wel weer vogelgeluiden. Dat zijn toch ook heerlijke geluiden, hè, die meeuwen. Wel een aparte combinatie overigens met die extras erdoorheen. Ik weet niet of ik dat al ooit gehoord heb. Maar goed, blijf lekker bellen, hè, met 035-671-1338, onze Venolijn. Of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Thank you. ben deze week mentaal afgeslacht door een aantal luisteraars toen ik op NPO Klassiek presenteerde en zei Georges Bizet. Nou, dat is het dus niet. Dit was Georges Bizet. Nou, bij deze goed gemaakt, denk ik. De Seguidilla uit de eerste Carmen-suite. Uitgevoerd hier door het Slovaaks Philharmonisch Orkest. En met die prachtige muziek gaan wij even naar het nieuws met Jeroen van Kan. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In Leipzig, in Duitsland, zijn gisteravond zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De attractie stond op een festivalterrein. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op het strand bij Scheveningen is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Politie en de KNRM hebben met onder meer boten en een helikopter naar de 40-jarige man gezocht, maar dat leverde geen resultaat op. Bij de Maasvlakte in Rotterdam werd eerder gezocht naar een jongen van 8 die daar in zee verdween, maar ook hij is niet gevonden. In Israël zijn gisteravond tienduizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Sociale mediaplatform X vertrekt per direct uit Brazilië. Aanleiding is oneenigheid met een rechter van het Hoge Rechtshof. Die zou X hebben opgedragen om bepaalde inhoud weg te halen. Als dat niet zou gebeuren, dan dreigt er volgens het bedrijf de arrestatie van een wettelijke vertegenwoordiger van X. Het weer, vooral in Limburg en in het oosten, kan nog wat regen vallen, maar in de loop van de ochtend breekt overal de zon door. Later vandaag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt een graad of 23. Tim die is op vakantie in Kroatië. Heerlijk trouwens, Tim. Maar daar hoorde hij deze dwergooruil. Een verslaggever en vandaag de regisseur van dienst, Henny Radstaak, die noemde het al zo'n typisch Zuid-Europees campinggeluid, weet je wel. En als je er zo naar luistert, dan... Ik zie Henny al helemaal wegdromen naar zijn vakantie, maar ja, het is zo'n heerlijk geluid. Heerlijk op vakantie met geluid in de natuur. Het kan allemaal, dus blijf die mooie natuurgeluiden ook sturen, hè, naar vroegevogels@bnnvara.nl, want dan laten we het hier heerlijk horen op NPO Radio 1 op zondagochtend. 3 jaar geleden was het nog een paardenweidje in het Friese Oldeholtpaden. Totdat natuurfotograaf Ruurt Jelle van der Leij er zijn tanden, of beter gezegd een graafmachine, inzette. Nu ligt er een prachtig natuurgebiedje dat zowel boven als onder water knalt van het leven. En Rob Buiter die heeft zijn duikbril en snorkel opgezet en gaat kijken wat de natuur onder de waterspiegel in zo'n korte tijd voor elkaar kan krijgen. Dit is toch mooi helder, of niet? Daar word je blij van. Het ziet er prachtig uit, Ruurt Jelle. Want hoe lang geleden was het dat we hier bij de opening van het gebied waren? Ja. Je was erbij dat we de laatste hulst erin zetten, weet ik nog. Dat is straks 3 jaar geleden. Dus we zijn nu 3 jaar verder. En het was toen ook zo dat het water hartstikke troebel was. Want we hebben dit uitgegraven in leem. En dat leem dat maakt er een soort melkachtig water van. En toen dacht ik ook, hoeveel jaar heeft het nodig voordat dat een keer helder wordt? En gaat dit wel goed komen? Ja, dat denk je dan. Dat was in 3/4 jaar klaar. Toen die waterplanten eenmaal begonnen te filteren en te zuiveren, toen was het in rap tempo kraakhelder. Ja. En nu zien we gewoon de bodem. Maar goed, een hele dikke 3 jaar terug was dit dus nog gewoon boerenland. Toen was het inderdaad nog een weiland, 3 hectare paardenland. Best wel extensief gebruikt. Alleen de laatste jaren bemest, maar daarvoor niet. Dus de basis was goed. En inderdaad, in 6 weken daar een soort enorme beekloop ingegraven. En ja, dat heeft zijn vrucht afgeworpen. Ja, want we waren hier al eens eerder in de tussentijd om te kijken hoe je binnen de kortste keren meer dan de helft van alle Nederlandse libellensoorten eigenlijk op dit terrein had. Ja, dat was wel een verrassing. Ik had libellen en water, dat is natuurlijk een goede combinatie. Maar ja, inmiddels afgelopen week 2 soorten erbij. Zit op 39 soorten. En het waren toen 70 in Nederland. Misschien zijn dat inmiddels 72 met die zuidelijke soorten. Maar ook, je was ook bij dat de ijsvogelwand net klaar was. En dan, toen vertelde ik heel opportunistisch, dit is de ijsvogelwand. Maar ja, het moet nog wel gebeuren. Ja. Maar die heeft zich vorig jaar gevestigd. Dus vorig jaar hebben ze 3 rondjes gebroed. En inmiddels zitten ze ook weer op het derde legsel van dit jaar. Dus die is wel tevreden. Ja. Maar ik snap dat wel, want het stikt hier ook van de jonge vis. Nou, laten we eens gaan kijken. Zeker, gaan we doen. Snorkel op, gewichten om, klaar voor onder water. Ik hoor het wel. Jij staat klaar met een cuvetje, dus kunnen we eens even kijken wat er onder water vandaan komt. Ik geef de microfoon zo even aan jou, want dat gaat niet zo goed met nattigheid. Nee. Maar we gaan het even beleven. Je hebt honderden vissen om je heen, hier voor je. echt niet normaal. Het is een beetje een steile oever hier, maar het stikt hier echt van de visjes, hè? Dit stuk is steil, inderdaad. Ja. Jij zag net een snoekje voor mij. Het snoekje van een centimeter of 15 schoot voor mij weg. Het water is net iets te troebel om dat goed onder water te zien. Maar ik zie in ieder geval wel echt duizenden en duizenden kleine visjes om mij heen. Ja, ja, dat is, je maakt de bodem los. Wat zijn dit, die kleintjes? Ik denk dat het ruisvoorns zijn, denk ik. Ja. Wat ik gezien heb, zal zo even met netje wat proberen te vangen in het cuvette doen. Maar het zijn er heel veel. Maar inderdaad, waar jij de bodem omwoelt, daar komen waarschijnlijk allemaal voedsel omhoog en dan zoeken ze je op. Ja. Je wordt omringd. Ja, ik word als je nog één beweging maakt, springen ze eruit. Het is net als een snoekjacht. Kom er even uit. Het is fascinerend om te zien. Het is, je woelt wel heel snel het bodemmateriaal op. Maar als je een beetje tussen het riet aan de kant kijkt. Dat is helder. Duizenden visjes. Prachtige slakken. De snoek heb ik nog niet gezien. Maar ze zijn eigenlijk heel vast. Dus ik weet een aantal plekken waar ze liggen. Dan moet je eigenlijk straks gewoon nog even erin. Of moet, mag. En wie weet blijven ze dan liggen. Want ik heb begrepen als je ze vanuit het water benadert, dat ze soms gewoon blijven liggen, toch? Dat ze... Ja, dat is, jij zegt het is jouw natuurgebied, dus ik weet het niet. Maar... Wereld aan die poelslak. En ook van de week die reuze zwarte watertorren. Dat zijn gewoon 5 centimeter. Maar die vreten die otters ook wel. Ik vind ze wel eens geplukt op de oever. Ja, had je het ook otters al in het gebied? Ja, ik vind meestal spreens. Dus dan is het gewoon een soort... dan laat hij nog even zien dat hij geweest is, maar live zie je hem niet. Hij stond 1 keer op de wildcamera en 1 keer lag er een snoek van 40 centimeter. Echt klassiek otter, kopstaart en ruggengraat en de hele buik uitgehold. Dus, maar dat moet ook, want anders dan heb ik hier straks 150, 200 snoeken. Yeah. Dus dat moet de boel wel een beetje in balans houden, toch? Ja, maar dat is toch waanzinnig dat je gewoon binnen 3 jaar zelfs otters in je eigen gebied hebt. Ja, nou doet de otter het ook wel heel goed. Ik vind dat vooral fascinerend. Dit loopt eigenlijk dood. En dat ze zo'n doodlopend stukje water toch ontdekken. En, en het gaat met een buis vanuit het openbare water. Dus ze moeten, volgens mij weten ze al als ze een buis tegenkomen van nou, ga hier maar het water uit en aan de andere kant gaat het verder. Ja. Dat kan bijna niet anders, want er ligt een hele wal tussen met bos en al. Ja, want waar komt het allemaal vandaan, ook al die kleine visjes? Ja. Nou ja, de oude sloot had best wel wat vis. Dus wij vonden toen bij de aanleg en kort daarna al grote modderkruipers, zeelt, 10 door 3 door een stekelbaas. Dus in de basis zat er al vis in. En ik heb een open verbinding, maar ik heb de verbinding eigenlijk altijd dicht staan. Ik zet de schuif alleen open als het nu in de zomer me echt te ondiep wordt. Dan komt die ijsvogelwand ook wat te vrij en dan laat ik er 20, 30 centimeter bij in. En verder draai ik eigenlijk dan vanaf oktober tot juni op het regenwater. En dan is het hier 1,80 diep en dan is dit moeras. En dan verdampt het naar een diepte van 1,30, dus gaat 50 centimeter 60 uit. Zo gaat het op en neer. Ja. Probeer zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze met die dynamiek en regenwater mee te gaan. Maar ja, dit is toch hoe dan ook binnen de kortste keer is dat onderwaterleven. Dat komt bijna vanuit het niets. Ja, dat gaat heel hard. Ook die beplanting. Hartstikke rijk. Die beplanting achter zat wat. Er zat een klein poeletje. En ganzen en eenden hebben dat allemaal losgewoeld. En dat is vervolgens zijn die wortelstokken door het hele gebied gedreven. En nu komen dus overal die lisdodders, die rietsigaren op. Nu vind je het nog leuk. Misschien ik over 2 jaar zeg, man, ik stik er. Het wordt me te gek. Maar dus wel dit jaar de eerste broedende waterhoen. Ja. En vorig jaar meerkoet, 3 nest. En dit jaar waterhoen. En die komt dan uit niets. Ja. Dus ja. Het verhaal is ook wel dat af en toe vissen eitjes ook met watervogels mee kunnen komen aan de poten. Of zelfs in de darm. Precies, want daar ligt ook nog een losse poel. Daar zou je ook nog in kunnen kijken. Die staat niet in. Die staat met niks in verbinding. Die is ook minder helder daardoor. En dat idee is dan geen vis en zo. Leuk voor de boomkikker, maar ja, op den duur zit overal vis in. Ja. Nou, het laatste stukje ook nog even kijken. Ja, ik ben benieuwd. Zo. Dan een veld van krabbescheer. Ja, dat is... ja, dat doet het toch. Ja. Ja, voor je het weet krijg ik nog zwarte sterns hier ook. Groene glazen maken we eerst maar eens, ja. Maar ik kan je uit eigen ervaring bevestigen dat je snoeken in je water hebt. Fijn. Ja. Mooi. Ja, bleef heel mooi liggen in de oever, centimeter of 20, kleintje. Ja, maar echt in die hoge zon, hè? Ja, ja. Ja. Ze zonnen gewoon. Ja, precies. Ja. Het is wel frisjes, maar... Ja, je moet even, het zonnetje komt er zo weer bij, dan is het lekker. Ja. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel het mooie. Dat je het, je geeft het een kickstart, je helpt dan, het op gang, ja, en dan maar kijken wat er gebeurt. Ja, hè? Maar zo'n krabbegeer ook, want die heeft wel een bepaalde waterkwaliteit die wil. En dan heb je er 20 ingegooid, maar ik denk jij de 150, 200 weer tegen. Ja, minimaal. Ja, ja. Ja. Hier, wespendief. Wespendief, boven het bos. Heel mooi. Je soortenlijst wordt onderhand wel heel lang, Rutjelle. Nou ja, het gaat gewoon qua soorten nog wat harder. Maar het zijn met name gewoon hele leuke soorten. Ja. Ik hoopte ook binnen nu, bij de aanleg zeg ik, nou, binnen 10 jaar... met die clustertjes grauwe klauw hier. En nu na 3 jaar is dat op 100 meter hier te zingen bij de buren in de struiken. En dat allemaal op een voormalig stukje landbouwgrond. Ja, nee, daarom. We beginnen hier. Ik zeg altijd, hier verbeter je. Of hier, zeg maar, voor de hele populatie landelijk verander je geen klap met je 3 hectare. Maar dat is ook de essentie niet. Het gaat erom dat je gewoon ziet dat het ontzettend snel reageert op ook weer de omzetting van landbouw naar natuur. En dat is hoopgevend. En daar haal ik energie uit. En daar kunnen we ook in de hele stikstoftransitie, of in dat hele verhaal, ja, moet je daar wel echt wat mee, vind ik. Kun je ook niet omheen. Dan laat je hier wel de enorme veerkracht van de natuur zien, vertellen. En daar doen we het voor. En dat je gewoon op een donderdagochtend even je snorkelpak aandoet en door het water gaat. Dat is toch heerlijk. En de snoeken voor je masker ziet wegschieten. Ja. Prachtig. Top. Nog even die lekkere plons. Ruurt Jelle van der Luij bij zijn eigen ontoegankelijke natuurgebiedje in Friesland. En wie toch een kijkje wil nemen daar, die kan even naar onze website vroegevogels.nl. Daar staat een filmpje met beelden van onder en boven water. Nummer 2 uit de Nouvelle Etudes van Frédéric Chopin, hier gespeeld door Vladimir Ashkenazy op piano. Er is waarschijnlijk niemand die niets heeft met bomen. Iedereen kan genieten van een mooie alleenstaande boom op een open veld, van een knoestige oude eik of een statige laan. Maar voor sommige mensen gaat die relatie dieper. Bioloog Arjen Mulder ontdekte dat hij met bomen kan communiceren en dat die bomen ook nog eens wat terugzeggen. In zijn boek De Vriendschap van Bomen beschrijft hij hoe hij dat leerde, communiceren met bomen. En verslaggever Gert Elbersen is reuze benieuwd hoe dat werkt en gaat met Arjen en zijn bomenleraar naar de Veluwse Wodanseiken. Het is niet zo dat je een bomenstem hoort spreken. Ik heb 1 keer een bomenstem horen spreken, dacht ik. Die vond ik heel raar. Maar meestal is het gewoon je eigen stem. Alleen zegt hij iets of komt er een zin in je hoofd op waar je gewoon zelf van zijn levensdagen niet aan gedacht had. En ook vaak in woorden die je zelf helemaal niet zo gebruikt. Dat geeft voor mij de zekerheid dat de zin van buiten komt. Zo noem ik die zinnen. Dat zijn zinnen die van buiten komen. En het is vrij zeldzaam hoor, een zin. Mijn boek is opgedragen aan Steffi Stefan. Dat was een boom met wie ik gewoon ieder weekend ging praten. Voor mijn gevoel dicteerde ze me soms gewoon een nieuw hoofdstuk. Oké. Okay. Wat natuurlijk heel handig is voor een schrijver. Als iemand anders je dat zo meedeelt. Arjen Mulder, je schreef het boek De Vriendschap van Bomen. En ja, we zijn er bijna. Bij de Wodans eiken. Ja, we lopen op Wolfhezen. Jij schreef dat boek waarin je eigenlijk beschrijft hoe jij met bomen bent gaan communiceren. Hè? En dat is niet per se een verklaring, maar je vertelt dat echt vanuit jezelf. Hoe je dat ervaren hebt. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving daarop toen jij vertelde, ik kan met bomen communiceren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze, je hebt alle respect, dachten dat je gek aan het worden was. Nou, dat dacht ik zelf natuurlijk af en toe ook wel. Kijk, ik ben bioloog qua opleiding. En ik heb dus ook een biologische manier van denken. Hè. Dan heb je van, je maakt iets mee en dan probeer je daar een verklaring voor te vinden. Vrijwel onmiddellijk zo. En heeft het iets te maken met evolutionaire dit? Of, in het begin heb ik de beslissing genomen, ik zoek geen verklaringen. Ik probeer het gewoon zelf mee te maken. En dat vertelde ik toen aan een paar mensen. En die keken mij dan glazig aan en zeiden van, ja, sorry Artje, Arjen, hier kunnen we helemaal niks mee. En op een gegeven moment heb ik ook een bomencursus gedaan. En toen zei ik, ja, ik ga een bomencursus doen. Ik kwam terug en ik zei, ik heb leren communiceren met bomen. En ze zei, weet je zeker dat je niet gek aan het worden bent, Arjen? Ik zei, ik weet het nu zeker dat ik niet gek aan het worden ben. Maar in het begin dacht ik het nog wel eens, maar later dacht ik, nee, er zijn veel meer mensen die het doen. Als ik de enige was geweest die het deed, dan was ik duidelijk dat ik gek was. Maar dat is niet zo. Er zijn heel veel mensen die bomen communiceren. En als je er een keer op gaat letten en aan mensen vraagt, wat is nou jouw lievelingsboom? Dan hebben zoveel mensen hebben een boom waar ze dan even onder gaan zitten om tot rust te komen. En ze zijn blij als die boom weer lekker in bloeien gaat en zo. En dat is eigenlijk al de meest basale vorm van communicatie met bomen. We staan hier onder een paar prachtige oude eiken, de Wodans eiken. Ja. Deze zijn tussen de 400 en 600 jaar oud, was ik. Ja. In ons voorgesprek vertelde je van, ja, we kunnen geen trucje gaan doen of zo. We kunnen nu niet even met een boom gaan communiceren. Dat kun je niet afdwingen. Nou ja, ik weet het niet, maar ik ben daar zelf heel voorzichtig in. Want omdat ik het zelf zo bijzonder vind, dat je ten eerste dat de boom jou herkent en erkent als een medelevende. Want zo voelt het toch. We zijn in die zin gelijkwaardig dat we allebei hetzelfde leven in ons hebben. En dan om dan, weet je wel, nou gaan we nou leuk. Wie vinkt de mooiste zin op van de boom? Ja, dat zou je ook niet met mensen doen, weet je. Zullen we trouwens nog eens even een klein stukje verder doorlopen? Dan lopen we even iets dichter naar dat beekje toe. En hoeveel bomen zijn dit? Die oeroude eiken? Ik denk 5, hè? Weet jij het, Maai? Ja, ik denk dat er nog 5 over zijn, waarvan 3 echt majestueuze eiken. Oké, dus deze, hier waar we eigenlijk tegenaan staan. En dan 4 wat meer in de verte. Ja. De Wodans eiken. Je voelt ze ook wel op je afkomen, zou ik maar zeggen. Ja? Ja. Je ziet toch dat het niet gewoon leuke eikenboompjes zijn. Dit is wel een andere categorie. Ja, het is een aanwezigheid die ons helemaal omhult. Ja. En we zijn er al een meter of 20 geleden ingelopen. Ja. En als je erin staat, dan voel je de aanwezigheid. Maya Kooistra, je bent druïde en je geeft cursussen over hoe je met bomen kunt communiceren. Je hebt Arjen dat ook geleerd. Een druïde, wat is dat? Wat doen die? Nou, druïden zijn mensen die in hetzelfde ritme als de natuur en de seizoenen leven. Dus hun leven afstemmen op wat er gebeurt in de natuur. En het gaat terug op de oude Kelten die hier leefden. Druïden waren daar soort priesters. Waren de priesters. Want hebben ze jou al iets proberen uit te leggen? Nu? Ja. Zijn. Gewoon zijn. Ja. Meer niet. Het is volle zomer en die bomen die staan hier gewoon heerlijk in hun volle kracht. Ze hebben van het voorjaar lekker water gehad en die staan te zijn. En heel aanwezig, heel alert, heel levend. Echt op het toppunt van de vibraties. En dat is geweldig. En eigenlijk zijn ze aan het luisteren naar ons. En zijn ze ook zo met de bomen en de andere bomen zo een beetje aan het doorgeven en een beetje aan het oppakken wat er gebeurt en wat zij ermee moeten. Want er komt ook niet iedere dag hier iemand voorbij die wil horen wat wij over hun denken. Ja, ja. Iemand die dat opneemt met een grote microfoon. Ja. Ja. Hoe verklaar jij dat bomen kunnen communiceren met ons? Hoe werkt dat volgens jou? Nou, op heel veel manieren, want bomen die hebben geen pootjes. En dat hebben ze al heel vroeg in de evolutie verzonnen, zo'n 400 miljoen jaar geleden. Maar in plaats daarvan zijn ze geweldige communicatievormen gaan ontwikkelen. En er zijn zeker wel 10, 15 manieren waarop ze bovengronds en ondergronds met ons contact op kunnen nemen. Of met allerlei andere vormen van leven. En hoe werkt het dan concreet? Concreet dat ze signalen uitzenden. En dat zijn of elektrische of magnetische of ander soort pulsen waarmee iets resoneert of niet resoneert. Kijk, ik begrijp dat bomen kunnen communiceren. Kijk, als een lijsterbes rode besjes heeft, dan probeert hij met die roodheid aan te geven aan vogels van, hey, ik ben lekker, ik ben rijp, eet mij op zodat je mijn zaadjes kunt verspreiden. Maar hij ruikt ook. Hij heeft ook geur. Ik bedoel, die lijsterbesjes die geven ook een bepaalde geur af. Dus het is niet alleen de kleur, het is een veel breder pakket. Ja, en je hebt natuurlijk dat als een plant wordt aangegeten door bijvoorbeeld bladluizen, dat die bepaalde signaalstoffen aan predatoren van die bladluizen door kan geven. Dat alle lieve heersbeestjes aankomen vliegen. Exact, ja. Maar dat zo'n plant dan kan communiceren met ons, dat is natuurlijk nog best wel een stap die je dan moet maken. Nou, als je begrijpt dat de apen in het bos leven en dat die ook precies weten wanneer ergens rijp fruit is en dat ze daar naartoe gaan omdat er weer wat anders te halen is, dat horen ze via die bomen en daar gaan ze. Ja. En de stap van als een aap het kan begrijpen, kunnen wij het ook begrijpen. En bovendien deden onze voorouders dat voor onze jaartelling vanzelfsprekend. Ja. Wij zijn het verleerd. Maar dat gaat dan over rijp fruit. Dat vind ik ook wel weer iets anders dan een boom die eigenlijk levenslessen geeft. Ja, ik heb dat even voorgelegd bij bosecoloog Jan den Oude van de Wageningen Universiteit. Dat ken ik heel goed, want ik heb ook op Alterra gewerkt en hij zat op de afdeling vlak naast mij, dus we kennen elkaar. Ja, dat begreep ik van Jan. En hij vertelde, ik zie dat, als je het even hebt over communicatie met bomen, dat er bepaalde ingrediënten uit de wetenschap gehaald kunnen worden, zoals die chemische stoffen die planten kunnen doorgeven aan die roofinsecten. Maar vervolgens wordt er een heel construct eigenlijk omheen gemaakt. Dat wordt gedaan op basis van subjectieve waarnemingen. En daar houdt de wetenschap eigenlijk op. Hij ziet geen bewijzen voor dat een boom echt kan communiceren op die manier met mensen zoals jullie dat beschrijven. Ja, dat is eigenlijk het standaardverhaal. Maar dat geldt ook voor de medische wetenschap. Als je ziet hoe ze met pijnbestrijding omgaan, dat is ook een geweldige lijst van allerlei subjectieve beschrijvingen. En daar hebben ze 10 punten in pijnschaal van gemaakt en daarop ingrepen om de pijn te bestrijden. Ja. Dat zijn empirische wetenschappen en dat is herhaalbaarheid. En die wordt op een gegeven moment, baseer je die toch echt op facts. Bijvoorbeeld de stroming langs bomen en hoe de natuur erop reageert en hoe wij erop reageren en hoe onze voorouders daar gebruik van hebben gemaakt. Dat is, daar hoef je eigenlijk geen onderzoek meer aan te doen. Toch nog even een kritische noot. Pijn kun je wel meten via cortisol natuurlijk. Dat is best wel iets tastbaars. Ja, dat is zeker. Maar bij bomen kan je die stroming ook meten. Maar dat wordt niet gedaan, want het is niet lucratief genoeg. Er zijn ook mensen die denken dat ze met aliens kunnen praten. Of die praten elke dag met God. Ja. Voor hen is dat ook levensecht. Kijk, vanuit de psychologie kun je dat rationeel verklaren eigenlijk. Dat mensen het idee hebben dat ze met iets kunnen communiceren. Waarom zou je niet voor de optie gaan, het is een psychologisch proces, dat kun je rationeel verklaren. Waarom ga je dan toch voor die optie waarbij je heel veel aannames moet doen? Omdat je heel veel aannames moet doen om te denken dat het een psychologisch proces is. Dat is ook een aanname. Er is toch ook geen bewijs voor dat er alleen maar materie is en alleen maar hersencellen die op elkaar reageren en dit en dat. Nee, dat is het wetenschappelijk model. En ik ben er helemaal in opgevoed en ik vind het altijd razend interessant om over te lezen. Maar ik heb wel begrepen dat als je hier in mee wilt gaan, je die aannames gewoon maar even los moet laten. Misschien is het, je weet het niet. Dus tenminste, ik als beginner heb dat zo gedaan. Ik weet dat niet. Ik laat het gewoon gebeuren en kijk wel wat er gebeurt. En dan merk je, ik kan niet anders te zeggen dan ik weet dat ik communiceer met die boom. En ik weet dat die boom op mij reageert en ik op hem. Klopt dat met de psychologie? Weet je wel, kan die boom mijn onderbewuste lezen of zo? Nou, denk ik dan, geen flauw idee. Misschien klopt het model dat we hebben van ons, hoe wij in elkaar zitten, wel helemaal niet. En kunnen wij met ons lichaam veel meer registreren van onze omgeving zonder dat we er erg in hebben. Maar leren we onszelf om dat vooral niet te doen. En alleen maar te letten op dat kleine bandbreedte die door de wetenschap beschreven kan worden. Om nog even weer terug te komen op Jan den Oude, bosecoloog. Kijk, hij vindt het eigenlijk, ja, natuurlijk prima als je denkt dat je kunt communiceren met bomen. En zo sta ik er natuurlijk ook in. Ik heb ook respect voor religies. Dat is allemaal prima. Maar waar het een beetje kwalijk wordt volgens Jan, is wanneer die subjectieve interpretatie, zo noemt hij dat, als dat consequenties zou hebben voor de tastbare wereld. Bijvoorbeeld op bosbeheer. Dat je omdat bomen dan gevoelens zouden hebben, dat je ze niet zou mogen kappen. Ja, en dan ligt de bewijslast toch wel bij de mensen die zeggen dat ze gevoelens hebben. En die bewijslast ziet hij niet. Nou, het bosbeheer, daar heeft het zeker consequenties voor. Maar dat houdt niet in dat er nooit een boom gekapt mag worden. Het houdt in dat je gewoon kijkt van welke bomen houden het netwerk overeind? Welke bomen zijn heel communicatievaardig? Welke bomen moet je toekomstperspectief geven? En daar hou je rekening mee. En dan kan er toch best wel snoer dan iets gebeuren. Ben je eigenlijk 100% zeker van je zaak? Dat weet ik niet. En ik weet ook niet wat 100% zekerheid geeft. En wat het biedt. Maar ik weet wel dat zodra ik me meer op dit vlak beweeg en contact met bomen heb, dat ik er blij van word. En dat ik het idee heb dat ik dichter bij de kern van het leven kom en zelf ook meer ga leven en helderder aanwezig ben. En dat vind ik dan een argument om te zeggen, ik ben op de goede weg. That's it. Wat vonden de Wodans eigenlijk van het interview? Oh, die hebben oren op steeltjes. En die hebben ook. En ook ze staan allemaal te kijken. En ook zelfs die bomen daarachter, die hebben energie deze kant op gericht. Ja. Want ze merken toch, ja, het gaat over ons. En er is ruimte voor wie we zijn. En dat is iets waar ze zo blij mee zijn. Maar toch, er zit wel eens een ongelovige verslaggever tussen. Maakt niets uit, want die ongelovige verslaggever is wel nieuwsgierig. Ja. Petersen was dat. Hij speelde een stukje uit de Java-suite van de Poolse Amerikaan Leopold Godowski. Zo zijn we terug. Eerst even boodschappen doen in het nieuws. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je kijkt op buienradar, geen wolkje aan de lucht. Je kijkt naar buiten en het wordt noodweer. Verdieping bij het nieuws. Waarom is dat zo moeilijk om dat mee te nemen in de weersverwachtingen? Elke dag een factcheck. Wij durven te zeggen dat het niet klopt, het is fictie. En het opiniepanel. Een grotere groep is niet enthousiast. Zij vinden dat het huisvestingsprobleem van de overheid op deze manier bij de burgers wordt gelegd. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ingo Metzmacher en het Gustav Mahler Jugendorchester brengen Bruckners grootse en diepzinnige derde symfonie op 29 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Stel je eens voor: lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties.

Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. E-bike liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Profiteer nog 1 dag. Stella, slim vooruit. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, normaal gesproken zijn we buiten vissen aan het vangen met een netje om eens te kijken wat er hier allemaal in het Naardenmeer te vinden is. Kijken we naar de vogels, maar ja, vandaag, Theo Segers, staan wij binnen. Klopt. Gewoon lekker warm. En dan naar een raam te kijken. Wat zijn we aan het doen? Ja, we zijn kijken of we dazen kunnen vinden. Dazen komen heel erg veel naar binnen om ook op ramen te zitten. Dat is omdat wij mensen ademen CO2 uit en dat kunnen ze detecteren. Ja, dus dit is eigenlijk een soort hele grote dazenval waar we hier nu staan. We staan bij de grootste dazenval van Nederland zo ongeveer, want ja, de ramen zijn hier flink. Laten we eens even een stukje dichterbij lopen, kijken of we iets kunnen vinden. Want wat zie ik hier op de stoel zitten? Daar zit al iets. Wat is dat? Dat is een doodbeest, dat is een zweefvlieg. Dat is een dode zweefvlieg. Ja, en hier in de hoek, ja, daar zit ook een zweefvlieg. Ik wil niet zeggen dat Natuurmonumenten de vloer eens moet stofzuigen, maar er liggen een hoop dode beesten. Ligt er een daas tussen, Theo? Ja, nou, bovenop de raam zit wel een daas, die loopt daar rond. En dat is een goudoogdaas. Ze kunnen van deze afstand niet zien welke soort, maar een van de goudoogdazen. En hoe herken je die dan, Theo? Want dit zijn gewoon, voor mij zijn het gewoon kruipende vliegen op een raam. Ja, die goudoogdazen hebben vrij lange antennes. Dus dat is voor vliegen vrij uitzonderlijk. En verder hebben ze de goudoogdazen hun vleugels in een hele speciale V-hoek. Waar je ze aan kan herkennen. Maar speciale voor andere dazen is dat weer niet zo, hoor. Dus dat is, moet je soorten herkennen. Je moet wel echt dazen-expert zijn. Oké, laten we nog eens even... Wat zeg je nou? Dazofiel zijn? Dazofiel, ja. Oh ja, oké. Okay, ja, dat ben ik nog niet. Misschien na dit gesprek straks. Eens even kijken, want hier zitten we weer bij een andere grote dazenval. Ja, oftewel een raam. Ligt er een. Dit is ook een goudoogdaas, die we dus net ook zagen lopen. Kijk, en dit is zelfs een leuke soort. Dit is de stipgoudoogdaas. Die kan je herkennen omdat dit is een vrouwtje. En de vrouwtjes een gele tweede achterlijfsegment hebben met 1 zwarte stip erop. De gewone goudoogdaas heeft een zwarte W, dus daar kan je hem heel makkelijk aan onderscheiden. Ah. Trouwens, daar ligt het boek waar het allemaal in staat, hè, hoe je ze aan elkaar. Ja, daar gaan we het straks over hebben. En dit is een soort van die meer in moerasbossen zit dan in open landschap. Nou ja, dus oké, okay, nou ja, als we hier voor ons uitkijken, dan zien we aardig dat landschap waar die dus thuis hoort. Ja, en dit is een soort die minder algemeen is. Hij is niet heel zeldzaam, maar hij is wel leuk. Ja, en je hebt hem vast, dus even voor de duidelijkheid. Hij is helaas overleden. Hè? Deze dood, en hij heeft dus ook geen gouden ogen meer. Want de oogkleur verandert als ze dood zijn. Dus de mooie oogkleur die ze hebben, hebben ze alleen als ze leven. Okay. Ja, heb jij weer. Heb ik weer. Nou ja, over die mooie oogkleur en nog veel meer aspecten van dat prachtige beestje. We gaan hem eens even flink in de spotlight zetten. Straks hier in dit tweede uur van Vroege Vogels. Ja, terwijl ik hier nog steeds bij die grote dazenval sta. staan, gaan we eens even kijken wat we zo meteen allemaal gaan doen hier in Vroege Vogels. Want we hebben een column van niemand minder dan Hans Sibbel. Een reportage van onze verslaggever Pleun Aerts over erfgoedrassen. Eerder hadden we het hier in Vroege Vogels daar al over. Werd er opgeroepen om oude zaadjes die wellicht nog op zolder lagen in te leveren. Nou, dat heeft gewerkt. Het resultaat hoor je zo hier meteen. En verder luisteren we samen naar die heerlijke Venolijn die ook dit tweede uur weer op het programma staat. Allemaal dus in dit heerlijke programma Vroege Vogels. Was het derde deel uit het fluitconcert in F groot van Antonio Vivaldi. Wie heeft er nog wat oude zaden op zolder liggen? Dat was de oproep die onderzoekers van de Wageningen Universiteit een paar weken geleden in onze uitzending deden. Nou, zij zijn op zoek naar oude groentegewassen met bijzondere namen die in vroegere tijden door heel het land te vinden waren, maar nu inmiddels verdwenen zijn. De reacties stroomden binnen en verslaggever Pleun Aerts is bij de Genenbank in Wageningen, waar net een nieuwe lading wordt binnengebracht. Lana de Bruin van het Centrum Genetische Bronnen Nederland. Je loopt helemaal krom met je rug met een grote verhuisdoos in je handen. Die is meegenomen door Trudy Beekman, die loopt achter ons. Je hebt ook nog een doos bij je. Ja, ook nog een doos. Dat past er niet in, hoor. Nee, je hebt een enorme collectie aan zaden meegenomen. Een collectie, ja. In de genenbank horen we natuurlijk allemaal koelkasten die die zaadjes allemaal moeten bewaren. Dus we gaan even hem hier uitpakken. Enorme doos, een verhuisdoos, een grote bouwmarkt. Trudy, hoe kom je aan deze zaadjes? Ik heb gewerkt bij het RIVRO, Rijksinstituut voor Rassenonderzoek in Wageningen. Haar voorganger. Ja, de voorganger van de Genenbank misschien wel? Ja, dat denk ik, want het is erfgoed. Het is hun erfgoed. Ik heb het gekregen toen ik er werkte en toen waren ze al een beetje aan het opruimen. Ja, ik weet niet wat de reden eigenlijk was, want ik heb eigenlijk alles gekregen. Het waren blokken, grote blokken met gaatjes erin waar reageersbuitjes in stonden. Dus ik heb ze in vitrinebakjes gedaan van de IKEA. Omdat ik ze in mijn museum wilde. Je had heel lang een eigen museum, hè? Van vinsels. Ja, Vinselmuseum. Ja. Van gevonden dingen. En daar hingen ze aan de wand. Het is een heel mooi gezicht, want ik had ze op kleur allemaal. Het zijn zaden met een beetje zachte kleuren. Je kan het wel vertellen, maar laat maar zien. Want dus we maken de doos open. Oh ja. Oeh. Oh. En ze zitten dus op kleur, niet op soort. Ja. Helaas, Lana. Dat is oké. Maar, Oh, kijk nou. Nou, we zien hier allemaal verschillende soorten gewassen. We hebben hier tomaten, timotheegras, pluksla. Het zit allemaal in een soort reageerbuis met een kurker op en hele mooie labels. Oud, ja, maar oud kurkje. Ja, en dan zie je hier dus een hoop gewassen die worden benoemd. En dan zie ik hier ook een snijsla. En dan daaronder staat er witte dunsen. Ja, lachen jongen. Spinazie. K van Denemarken. Koning van Denemarken. Ja. Spinazie van de koning van Denemarken. Nee, niet van hemzelf, denk ik. Oké, ik dacht al. Daar staan wij zomaar mee in onze handen hier in Wageningen. Dit zijn de zaden van grassen en zo, maar hier zitten veel erten ook bij. Oh, wauw. Oh, blij. Kijk. Oh, wat een schat. Ja, absoluut. Is dat mooi of is dat mooi? Peulen, norlie, stambonen. Citroengele. Ja, dat dingen die je heel graag wil. Dat is een erfgoedras, de citroengele. Oh ja, was je daarnaar op zoek? Meteen in de grond stoppen. Ja. Ja, Lana, kun je nog heel even uitleggen voor de mensen die de vorige reportage niet hebben gehoord. Ja. Wat zijn we hier vandaag nou eigenlijk aan het doen? Nou, de Genenbank van Nederland die slaat een hele hoop zaden op van verschillende gewassen die in Nederland kunnen groeien. En dus dat kunnen oude rassen zijn of nieuwe rassen of wilde populaties. En van die oude rassen, daar zijn we nu even specifiek heel erg benieuwd naar. Of er rassen die er eigenlijk niet meer zijn, die we niet meer in de Genenbank hebben of nergens meer worden aangeboden. Of die dan ook echt weg zijn. Of dat die misschien toch nog ergens zijn. In bijvoorbeeld Noord-Groningen terechtgekomen. Ergens in Noord-Groningen op de zolder. Of ja, dat er toch nog iemand is die dat ene ras verbouwt in zijn tuin, jaar in jaar uit. Ja. En nou, daar hebben we ontzettend veel reacties op gekregen. Waaronder dus ook door jou, Trudy. En nu zien we daar zo'n 70-tal van oude zaadjes van jou. Hoe oud zijn ze dan? Weet je dat, Trudy? Nou, het is getypt op een leed etiketje. Dus het is wel van de tijd van de typemachine, zeg maar. En ik denk dat ze uit de jaren 70 zijn. Wat denk jij, Jan? Ik denk ouder. Ouder. Ja, want toen waren ze al antiek toen ik die kreeg. Ja, de broer van Trudy is ook mee. Ja, dus nog ouder dan de jaren 70. Ja. En nu gaan jullie hier ook iets mee doen, hè? Want jullie gaan kijken of er nog wat leven in zit. Ja, precies. Die zaden die zijn dus al heel erg lang bewaard. Dus het kan zijn dat de meeste niet meer kiemkrachtig zijn. Mm-hmm. Maar er zijn ook onderzoeken gedaan naar hele oude zaden die na 100 jaar nog steeds kiemkrachtig konden zijn in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld heel droog of bepaalde gewassen waarvan de zaden heel goed geconserveerd blijven. En daarin is dus onze hoop dat we toch nog een paar van die oude rassen tot leven kunnen brengen en die dan kunnen verbouwen en daarvan de zaden kunnen oogsten om die dan weer op te slaan in de genenbank en daarmee dus dat ras te bewaren. Hoppa. Het is wel erg humorig in de droge kamer. Maar goed, we gaan even ervaren hoe dat is om erin te staan. Ja. Zoals ik zei, al het nieuwe materiaal dat bij ons binnenkomt, dat gaat de droogruimte in. Het heeft een luchtvochtigheid van 15% en ook 15 graden Celsius. En op die manier worden ze eigenlijk klaargemaakt om dan naar de vriezer te gaan. Oh ja. Oeh, het is al wat kouder, ja. En liggen hier nou ook al zaadjes die door de oproep van jou afgelopen weken zijn binnengekomen? Ja. Ik zie daar een hele doos met erfgoedrassen. Oh ja. Deze is wel even leuk om eruit te halen. Dan kunnen we buiten even hard wat rustiger is. Ja. Dit is een kleine selectie van de 96 potjes die vorige week zijn gebracht. En dit is dan nog weer een andere. Dit is incarnaatklaver. Wauw, het lijkt echt heel oud. Ja, dit komt uit 1919. Wow. Dus dit is dan in dit potje bewaard. Met kijk hier een poeder in het dekseltje, wat dan de zaadjes extra droog houdt. En deze zaadjes zijn een beetje crème kleurig, rond. Ja, dat is toch geweldig? Ja, mooi hè? Ik ben er ontroerd van, ja. En hier hebben we vorige week een kiemkracht van ingezet. Om dus te kijken van of het misschien nog iets doet na die 100 jaar. Ja, en? Wat weet je nog? Nou, we kunnen even kijken in de kiemkast. En dan zie je bij zo'n oud sample dat de meeste zaadjes dan toch dood zijn en dan gaan schimmelen. Maar bij deze is het ook wel heel erg grappig hoe je dan kan zien dat er... Zie je bijvoorbeeld hier zo, bij dit zaadje, ja, zie je een worteltje daaruit komen. Oh. En nou, of dat dan ook echt nog gaat uitgroeien tot een plantje, dat is nog de vraag. Daar moeten we nog even iets langer voor wachten. Maar dit is dus wel heel hoopgevend dat na meer dan 100 jaar dit zaadje er nog zo uitziet. Ja. En toch wel... wat geweldig wil laten zien. En maar dat klinkt natuurlijk heel fantastisch, maar waarom willen jullie graag dat dat dan weer een plant wordt? Nou, omdat we aan die zaadjes zelf, daar zie je dus dat de meesten eigenlijk het niet meer doen. Omdat ze al zo oud zijn, die zijn gewoon dood. En we willen graag als genenbank dat we alle zaden die we bewaren, dat die van goede kwaliteit zijn. Dus dat ze een hoge kieming hebben. En deze zaadjes hebben dat niet meer. Maar om dat dan wel weer te krijgen, moeten we dan die plantjes uit de zaadjes die nog wel willen kiemen laten groeien. Om dan daar weer nieuw zaad uit te kunnen oogsten. Wat dan wel weer goed is. Want dan heb je eigenlijk weer jong zaad, dat je dan uit die oude zaden hebt geregenereerd. Ja. En daar kunnen inderdaad eigenschappen in zitten die nu heel erg relevant zijn. Dat ze bijvoorbeeld goed tegen droogte kunnen of tegen een nat voorjaar. Mm. Of een ziekteresistentie hebben. En daarvoor willen we als genenbank die genetische diversiteit bewaren. En kunnen we dan misschien volgende zomer in Renkum nog wat nieuwe erfgoedrassen zien in de tuin? Ja, wie weet. Ja. Dus we gaan dan testen of die zaadjes die nu allemaal zijn binnengekomen, of daar nog kiemkracht in zit. Of we daar misschien nog nieuwe planten uit kunnen regenereren. En als dat zo is en dus weer die nieuwe zaadjes kunnen oogsten, dan gaan we daar zeker iets mee doen om dat aan de mensen te laten zien. Das Wanden van Frans Schubert, hier gespeeld op de piano door Rian de Waal. Ja, op de redactie hadden we het er deze week over, hè, dat we allemaal flink lek gestoken zijn door dazen dit jaar. Het leek echt erger dan ooit tevoren. En om erachter te komen of dat nou ook werkelijk het geval is, namen wij contact op met Theo Zegers, de enige en daarmee ook de dazen-expert van Nederland. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten, anders horen we je niet goed. Ja, was het nou echt zo'n goed jaar voor de daas eigenlijk? Nou, ik heb dat niet zo ervaren. Ik krijg ieder jaar journalisten aan de telefoon die zeggen, er zijn zoveel wespen, er zijn zoveel dazen. En volgend jaar gebeurt dat weer. Dus, dus nee, daarmee is ons gesprek eigenlijk afgelopen? Nee, precies. Dus volgende onderwerp. Nee, dus volgens mij is het gewoon een normaal jaar geweest. Een normaal jaar voor de Daas. Wat je ziet bij Daasen is, die Daasen die steken, die zijn heel erg actief op broeierige dagen. Mm-hmm. Dus op het moment dat je zo'n broeierige dag hebt, kan je er ineens heel veel hebben. En als je dan precies buiten bent, dan ervaar je dat. Heb je pech. Ja. Ja, want ik denk dat iedereen die Daas wel bij naam kent. Ook als je op internet kijkt, je vindt er echt nauwelijks iets over. Weinig journalistieke stukken in ieder geval, dus voor het brede publiek. Waar herken je die Daas nou eigenlijk aan? Als je hem ziet vliegen of ergens op het raam ziet zitten, zoals we net al bespraken? Praktisch zien, het meest makkelijke is, de Daasen komen op jou af om je te steken. Dus als een grotere vlieg op jou afkomt om je te steken, dan heb je een grote kans dat een Daas is. Kan ook nog een stalvlieg zijn. Mm-hmm. En als je met een loep gaat kijken, dan hebben aan de top van de voeten hebben ze 3 kussentjes. En bijna alle andere vliegen hebben daar 2 kussentjes. Okay. Dus dat is een heel specifiek... 3 kussentjes in plaats van 2 kussens. In plaats van 2 kussentjes. Dat is een heel luxe... Maar dan moet je wel een loepje hebben. Heb je een loepje nodig. Okay, maar dan hebben ze dus herkend. Maar je zegt daar wel iets engs tussen neus en lippen door. En je zegt, ze komen op je af om je te steken. Ja. Waarom? Ja, dus de vrouwtjes komen op je af om je te steken, omdat ze het bloed nodig hebben om de eieren te laten ontwikkelen. En omdat mannetjes geen eieren hebben in hun achterlijf, alleen maar vrouwtjes zijn het. Alleen vrouwtjes die komen steken. Dat is bij alle vliegen en muggen die steken zo. Hè. Dus dat is bij de steekmug zijn het ook alleen de vrouwtjes. Dus alleen de vrouwtjes steken? Ja. Oh. Dus ze hebben de monddelen die oorspronkelijk bedoeld zijn om nectar te zuigen. Die zijn doorgeëvolueerd om bloed te steken. Mm. En bloed is heel eiwitrijk, dus dat is een hele goede voedingsstof om eieren waar je eiwit voor nodig hebt. Precies, en dat hebben die mannetjes natuurlijk niet nodig. Nee, die mannetjes hebben dat niet nodig, dus die doen dat niet. Maar je zegt oké, dan zijn alleen die vrouwtjes die komen op ons af om ons te steken. Hoe herkennen we dan specifiek die vrouwtjes? Want die hebben ook 3 kussentjes, net als de mannetjes. Ja, bij de vrouwtjes zitten de ogen niet tegen elkaar op het voorhoofd en bij de mannetjes wel. Oké, en waarom is dat verschil er? De mannetjes moeten het vrouwtjes goed kunnen zien, dus die hebben grotere ogen. Ja, want je hebt sommige dingen zijn heel simpel. Sommige dingen zijn heel simpel in het leven. Hadden ze dat bij mensen maar zo geregeld, Theo. Maar je hebt hier dazen meegenomen, dode dazen. Even om duidelijk, dan zijn dit dus vrouwtjes. Nee, dit is een mannetje. Die heeft de ogen dicht bij elkaar staan. Ja, die heb ik expres meegenomen. Heel goed, dat is een mannetje. Je houdt ze nou... Ik zou ze andersom houden, maar het is een kwestie van smaak. En je ziet dus wat nu rechts staat, dat is de paardendaas. Dat is onze grootste daas en onze grootste vlieg die we hebben in Nederland. Ja, dus dat enorm beest. Dus even voor het idee, het beest wat links staat, gewoon een goudige daas. In het veld vind je dat al een grote vlieg. Ja. Dus dat beest rechts, als die leeft, is die echt... Ja, want hoeveel centimeter zou deze zijn? Ja, 2,5. 2,5, 3 jaar? Ja. Wow. En als het leeft, dan lijkt het altijd 2 keer zo groot. Hè? En als deze je nou steekt... Dan zeg je au. Dan zeg ik au en zeg ik, scheld ik mijn huis vol of valt het mee? Nou ja, het is. Ik ben 1 keer gestoken door een paardendaas. En toen heb ik iets gezegd wat ik niet voor de landelijke radio kan citeren. Oké, dat is heel goed. Dan gaan we dat ook niet doen, Theo. Je zegt net, ze hebben hele bijzondere ogen. Dat zie ik hier eigenlijk. Het is een beetje een soort zwart gat eigenlijk waar ik in kijk. Ja, nee, dus het mooie van moderne techniek, zoals al die fotografie, is die oogkleuren, die zie je alleen als ze leven. Oh. En als ze doodgaan, dan binnen een uur verdwijnen die oogkleuren. Dat is een technisch ingewikkeld verhaal, waarom dat zo is. Je kan ook veel soorten herkennen aan de kleuroog die ze hebben... of aan de hoeveelheid banden of het patroon van de banden op de ogen. Mm-hmm. Maar dat kan je dus alleen maar zien als je een foto van een levend beest hebt. Dus de klassieke biologen, taxonomen zoals wij dat noemen... die gebruiken die kenmerken in het verleden niet, want die zaten in de collectie. Die wisten dat allemaal niet, want die kwamen niet in het veld. Die kwamen alleen in het museum. Dus door die moderne techniek hebben we dat uitgevogeld. Ja. Want het ziet echt zo van die reflectoren, het ziet er prachtig uit. Ja. Dus daar ze hebben een soort zonnebrillen. Hè. Die zijn dan groen of rood, meestal groen. Ja. En dat is anders dan bij andere insecten. Als je naar een libel kijkt van tevoren, dan zie je dat die schijnpupillen zo raar bewegen. Dat is omdat je... De kleur van de oog is het oogvocht. Bij Daas is dat niet zo. Bij Daas is het de buitenkant van de oog, de ooglensjes. Ja. En dat betekent dat zij reflecteren die kleur groen. Dus zij kunnen die kleur groen zelf niet zien. Want die golflengte komt niet in hun oog. Dus kan je het ook niet zien. Dus het idee is, als je in een heel groen landschap zit, zoals hier... Dan zien ze een prooi. Dan wil je de kleur groen niet zien, want dat is triviaal. Dus je wil alles zien wat niet groen is. En dat doen ze door gewoon dat groen eruit te filteren. Ontzettend slimme en fascinerende beesten. We weten nu hoe die eruit ziet. We weten hem te herkennen. We gaan zo meteen met je verder praten, Theo, over je onderzoek. En ook je onderzoek onder andere of in ieder geval niet op Madagaskar, maar met dazen uit Madagaskar. Fascinerend ook. Hebben we het straks over.

fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Hey buurman, jij ook al een nieuwe 3500 euro voordeel? Mooi hoor. Ik ben zo blij met mijn nieuwe 3500 euro voordeel. Hij rijdt echt heerlijk. Wil de eigenaar van de blauwe 3500 euro voordeel met kenteken... Haal nu snel bij Volkswagen jouw voordeel tot 3500 euro. Op de tijdelijk extra rijk uitgeruste actiemodellen van de Golf, T-Roc, Taygo, ID3 en ID4. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen. Universal Insurance, vertel. Ja, ik heb al bijzonders. Vertel. Nou, ik wil graag verzekerd hebben dat mijn achterkleinkinderen op een leefbare aarde terechtkomen. Moet lukken. Een momentje, ik zoek erbij. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Mevrouw. Vertel. Sorry, je moet bij ByWorld zijn. Die verzekeren dat. By wat? ByWorld. Koop wereld. In het Engels. ByWorld.com? Nee, ByWorld.org. Het is een stichting. Zelf kom ik uit Noord-Brabant. Daar heb ik ze eigenlijk vroeger althans nooit gezien. Totdat ik noodgedwongen af en toe naar Drenthe moet, omdat mijn vriendin daar vandaan komt. Ooievaars. Sindsdien ben ik er echt, dol op. Zelfs zo dol dat ik er een brokkel in mijn keel krijg. Net zoals Betty Zaal. Zij hoorde deze week, hoor je het in de verte? Dit geluid in het Drentse Doldersum. En dat zijn jonge ooievaars die af en toe terugkeren naar het nest en dan ja, even met elkaar babbelen. Zoals Betty dat zo mooi omschreef. Gewoon even bijkletsen, zoals wij dat ook doen met onze broers en zussen, vrienden. En daarna gingen ze gewoon weer lekker hun eigen weg. Echt prachtige vogels, die ooievaars. Dan nu, bij mij aan tafel onze columniste Hans Sibbel. Goedemorgen. Ja, inderdaad mooi. Ik zag er twee op lantaarnpalen zitten. Ja, zag ik vanmorgen ook toen ik hier naartoe ging. Ziet er prachtig. Alsof ze een soort van als flitspalen de snelweg bezien. Zo zag het eruit. Je gaat zo je column voorlezen, maar tegelijkertijd met al die columns en ben je natuurlijk ook druk bezig met je voorstelling, je nieuwe voorstelling. Ja, ik heb nu een nieuwe voorstelling. Ja, het heet Het Spaanse Kussen. Het Spaanse Kussen. Ja. Dat is ook eigenlijk het probleem. Ik weet inmiddels waar de voorstelling over gaat. Hij is wel redelijk in een gevorderd stadium. Alleen ik had als titel bedacht Het Spaanse Kussen. Omdat ik denk, ja, dat is interessant. Wat zou dat dan zijn? En ik weet het nog niet wat het is. Dus ik moet alleen nog vanwege de titel iets bedenken. Maar dan gaat het. Ik weet niet of het daarover gaat. Dus als ik je nu de vraag stel, waar gaat die voorstelling niet over? Over een Spaanse Kussen. Ik ben sowieso altijd benieuwd waar cabaretiers hun titels voor voorstellingen vandaan halen. Je moet een keer wat bedenken. En je kan een titel bedenken die over de inhoud gaat. Maar het gaat er vooral om dat je een poster ziet en dat je denkt, oh, daar wil ik naartoe. Ja, en willen we er naartoe? Waarom? Nou, ik heb eigenlijk, als ik heel kort. Ik heb altijd programma's gemaakt over hoe ik naar de buitenwereld kijk. Uh-huh. En ik heb nu eens bedacht om een programma te maken. Weet je, over mezelf, waar ik ben. Dus het is een iets anders invalshoek. Ja. En voor de rest is het gewoon hoe ik comedy maak. Gewoon een voorstelling. Dus het is een beetje anders dan anders. En daarvoor had ik iets bedacht. Dat heb ik inmiddels 4-5 keer kunnen try-outen nu. En dat viel goed. Dus ik ben er echt blij met het idee. Gaat wel werken. Het Spaanse Kussen. Dus ik heb er zin. Dan ga ik toch vragen. Hoe heet je column vandaag, voordat je hem volgt? Ja, hoe heet hij? Ja, hij heeft geen echt een titel voor de eerste. Ja, het heet eigenlijk heet hij Meerkoeten. Dus de Meerkoeten-column. Dit is hem, de Meerkoeten-column. Oké, daar gaan we. De meeste dieren zijn rechts. Ze hebben een redelijk hoog ik-eerst-gehalte. De Vlaamse gaai die een nest van een merel in de gaten heeft, denkt niet aan de merel, aan de moeder, aan het immense verlies als je familie er opeens niet meer is. Die denkt lekkere hapjes. Misschien niet eens lekker. Ik heb de indruk, als ik zie hoe dieren eten, dat smaak er niet zo toe doet. De Vlaamse gaai propt een mereljong naar binnen met alles erop en eraan. Die denkt niet, die van gisteren was lekkerder, denk ik. Geen emotie, geen moraal, gewoon honger en eten. De wereld van de dieren, de natuur, heeft geen moraal. Functioneel, overleven. De dood is nooit ver weg, alles heet alles. De wereld van de natuurliefhebber is links. Die denken aan de dieren, niet aan zichzelf. Dierenliefhebbers sparen brood uit hun eigen mond om aan die dieren te voeren. Dat kan een huisdier zijn, vogeltjes, alles wat leeft. De dierenliefhebbers zijn tegen de dood. Dieren mogen niet dood, niet als er te veel zijn of overlast veroorzaken, nooit. Dus uiteindelijk is de natuur vaak het tegenovergestelde van de dierenvriend. Wij dierenvrienden, ik ben er ook een hoor, niet benijdenswaardig maken. Wij willen iets van dieren, wij voelen iets voor dieren en dieren zijn daar totaal niet mee bezig. Dus het was voor mij een hele opluchting te zien dat dieren soms ook aan elkaar denken. Ik weet wel van die filmpjes van een kat met een kippenkuiken samen, maar ik bedoel echt, gewoon in het wild. We hebben rond de woonark meerkoeten, ik woon daar. Iedereen weet dat voor het vechten. Meerkoeten vechten veel en vaak. En ik denk wel eens dat ze de adrenaline die erbij hoort gewoon lekker vinden. Wakker worden doe je 's morgens met even vechten. Ik heb wel eens een meerkoet met zichzelf zien vechten omdat er geen rivaal in de buurt was. In ieder geval, dit is wat ik meemaakte. De meerkoeten hadden een succesvol nest. 3 jongen, daar zorgden ze goed voor. Ze leerden de basistechnieken van eten en vechten. Ze werden klaargestoomd voor het echte leven. Na 6 weken waren ze weg. 2. Er was er nog eentje die half groot was. En die bleef. En de ouders besloten tot een tweede leg. Weer 3 jongen. En daar gebeurde het mooie. De half was oudere bleef bij het nieuwe gezin. Hij hielp de ouders met de 3 nieuwe jonkies. Niks, geen ruzie. Het was een vredig meerkoetengezin met 3 generaties. Ik weet dat het typisch groot stadsgedrag is, omdat de huisvesting nou eenmaal een groot probleem is. Dus dan moet je het wel samen oplossen. Maar het was mooi, onverwachts. En ik voelde dat ook de natuur een zachte, lieve kant heeft. Soms denk ik dat in de natuur zelf ook dierenvrienden zitten. Wel aardig dierenvriendelijke muziek, moet ik zeggen. Deze Louis de 15e van Anthony Collins, uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra. Al weet ik niet of Louis de 15e een dierenvriend was, maar goed, daar hebben we niks over gezegd. Het is weer tijd voor de Vroege Vogels Venolijn en samenvattingen van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Herman Berkenveld uit Zonnebreugel. Op zaterdag 10 augustus zat er een groep koutjes bij ons in de straat op een grasveldje. 2 van hen kregen blijkbaar ruzie. Ze begonnen tegen elkaar op te fladderen. Een derde koutje liep er naartoe, rustig, en maakte een pikkende beweging met het kopje in hun richting. Zo van kappen. En warempel, de 2 ruziemakers stopten er meteen mee. Het werd weer rustig. Zo mooi. Ton Heijnen, 's-Hertogenbosch, voedseltuin Villanueva. Wie schetst onze blije verrassing toen wij bij het ontbloten van de aarde voor de composthoop een prachtig nestje zagen met 4 jonge egeltjes en hun moeder. Geweldig om te zien. Mijn naam is Petra Wolfenbuttel. Vorige week tijdens het wandelen met de hond in het Natura 2000 gebied rondom Middelharnis kwam ik op een pad terecht waar het wemelde van de Atalanta's. En elke keer valt het me weer opnieuw op hoe territoriaal Atalanta's zijn. Er werd wat afgeknokt en gebakkeleid onderling en weggejaagd. Maar het hoogtepunt was wel gisteren toen ik weer aan de wandel ging met mijn hond, dat mijn hond kennelijk in het territorium van een Atalanta kwam en dat mijn hond aangevallen werd door een Atalanta. Het is fascinerend om te zien. Dit is een bericht van Bart Oetevars. Afgelopen zondag, 11 augustus, rond de middag, vloog er een groep van 20 ooievaars over in zuidoostelijke richting. Gerben van mij uit Leens. Gisteravond hoorde ik vanuit de sloot, naast onze tuin op de Leense Tielen, toch wel een heel vreemd piepgeluid. En het klonk van meerdere kanten. Dus ik ging even kijken. Ik liep het kabouterpad af. Toen ging ik de brug over de sloot. En ging bij een van de steigers kijken. Want ik hoorde allemaal gepiep, een beetje getik. En wat zag ik bij het water zwemmen? Een grote otter. En verderop nog twee otters. Dat is toch best wel leuk. Hebben we ook otters in mijn woonomgeving. We gaan ervan genieten. Meketti Stemp uit Haarlem. Toen wij gisteravond op de slaapkamer kwamen, ontdekten wij een prachtige grote groene sabelsprinkhaan. Hoe kwam hij daar? Wij wonen namelijk op de vierde verdieping van een flat. Met een glas en een kaart hebben wij hem gevangen en hem de nacht ingestuurd. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Op het veenpakket in de put kroop een gitzwarte ringslang. Na wat naslagwerk bleek het een vorm van melanisme te zijn. Een slang met extra veel zwart pigment. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het is inmiddels 7:45. We waren hier vanmorgen al vroeg, al rond 6:30. Het water was ongeveer nog een 800 meter vanaf de dijk. En dan zitten daar gigantische aantallen roze grutto's. Kanoetstrandlopers, bonte strandlopers, heel veel tureluurs, groenpootruiters, ook zwarte ruiters. Allemaal onderweg via dat waddengebied richting de Zeeuwse Delta. En dan uiteindelijk door waarschijnlijk richting van Banc d'Arguin in Mauritanië. Er is één uitzondering. En dat zijn de regenwulpen. Regenwulpen trekken op breed front. En zowel gistermiddag als nu vanmorgen hoor ik ze al. En of je nou hier in het Waddengebied staat of dat je ergens in de Soesterduinen in de nazomeravond of in het Kootwijkerzand staat, dan komen de regenwulpen over. De roze gutto's en alles, die houden zich keurig aan het Waddengebied. Dat heeft natuurlijk ook met hun gedekte tafel te maken. Maar de regenwulpen trekken op een breed front en gaan uiteindelijk naar dezelfde plek als waar dan uiteindelijk de rest van het gezelschap in de loop van de maand aankomt, dan wel in september. Nou, weer een bijzondere ochtend. Het is windstil. Ik hoor grote sterns op een afstand. En nou, het is weer genieten. Dag! Ook weer zo'n heerlijk geluid om even lekker bij weg te dromen, zo op zondagochtend, toch? Ja, we gaan het weer hebben over dazen. Want in de zoektocht naar informatie of het nou wel of geen goed dazenjaar was, we hebben net het antwoord gehoord, kwamen we er op de redactie ook achter dat er eigenlijk bar weinig aandacht voor die daas is. Als je het beestje probeert te googlen, kom je al heel snel bij bestrijdingsmiddelen. China-correspondent Sjoerd den Daas. En een rits artikelen over dassen. Maar ja, dat zijn weer hele andere beesten. Gelukkig was Theo Zegers vandaag beschikbaar. De man die het meest weet van dazen in Nederland. En ze al jaren onderzoek bij het IJskenniscentrum. We hebben het eerder dit uur al met hem over de bijzondere eigenschappen van de daas gehad. Nu eens even over dat onderzoek naar die daas. Welkom terug, Theo, allereerst. Ja, goedemorgen. Goedemorgen nogmaals. Waarom is er eigenlijk zo weinig aandacht voor die daas? Ja, het is een beetje obscure groep. En we hebben in Nederland iets van 40 soorten, wat dus een relatief kleine groep is. Ze bestuiven niks. Je vee vindt het een beetje vervelend. Maar ja, het is niet. Ik vind ze dus heel mooi. Dus ik kijk er al 40 jaar naar. Maar op een of andere manier is het nooit populair geworden. Maar goed, daarom hebben we ook een boek geschreven om ze meer onder de aandacht te brengen. Ja, natuurlijk. Precies. Want de vliegenfamilies met drie voetkussentjes, zo heet het boek. Geweldige titel al. Maar ja, toch, want jij raakt er dan door gefascineerd. Is er nog een soort praktische reden waarom we ze niet onderzoeken? Nou, ik denk dat, ik weet niet of dat waar is, maar veel mensen gewoon niet goed kijken. Die denken het beest steekt, slaan, klaar. Hè? Maar het is hetzelfde wat Aglaya Bauma gisteren over de wesp zei. Als je dan gaat kijken en je ziet die oogkleuren en je gaat kijken naar de biologie, hè, ze kunnen koolstofdioxide detecteren, wat natuurlijk een fantastische eigenschap is waar we als mens helemaal niet aan kunnen relateren. Dan raak ik gefascineerd. Ja, ja. Zat die fascinatie er al jong in bij je eigenlijk? Ja, ik ben op mijn 16e of zo begonnen met kijken 16. Naar dazen. Ja, 16, 17, ja. Ja. Maar je zegt dat hier heel nuchter, je kijkt me hartstikke nuchter aan. Maar dit is toch fascinerend dat je als jonge jongen van 16 op zoek gaat naar dazen en al die dingen, die verschillende dingen probeert te onderscheiden van elkaar. Ja, weet je, dat zijn de jeugdbond voor natuurstudie natuurlijk. Ja. Je gaat naar buiten en de ene raakt gefascineerd door het een en de ander door het ander. Ik bedoel, de ene schaakt en de ander dampt. Ja, waarom? Dat is vaak toeval. En jij onderzoekt dazen. Ja. Je bent dus onderzoeker bij het Kenniscentrum voor Insecten en andere ongewervelden, het IJs. Wat houdt je onderzoek in Nederland precies in? Nou, het onderzoek in Nederland is in die zin vrij lastig dat we niet zo heel veel goede waarnemers hebben. Dus we moeten het vooral hebben van waarneming.nl. En als je over de loop van naar de 40 jaar kijkt waarop ik rondgekeken heb, dan zie je dat goed en slecht nieuws is. Goed nieuws is dat een aantal soorten die verdwenen waren teruggekomen zijn. Of soorten die heel zeldzaam waren, zoals die paardendaas, die was bijna uitgestorven. Die doet het nu weer heel goed en die breidt zich uit. Die is van de Veluwe naar de Flevopolder overgestoken. Dat is heel mooi nieuws. En aan de andere kant zie je dat soorten die vroeger overal best wel voorkwamen, dat die zich nu een beetje aan het terugtrekken zijn tot onze natuurgebieden. Mm-hmm. En in onze zeg maar, cultuurlandschap zitten nu nog 3 soorten die min of meer algemeen zijn. En alle andere soorten hebben en het daar. En hoeveel zaten er eerst? Ja, 8 of zo. Hè. Dus meer dan de helft is eigenlijk weg. Dus, die dazen hebben larven die er heel anders uitzien en die leven in water of in modder. En die waterbeesten die houden goed stand, want we hebben gewoon nog sloten en dat gaat allemaal prima. Uh-huh. Maar die beesten die in modder zitten, ja, we hebben gewoon veel minder modderpoeltjes en slootkantjes en dat soort dingen dan 40 jaar geleden. Ja, je loopt al best wel lang mee in het dazenonderzoek. Wat doet dat met jou, dat je dat je die hoeveelheid dazen zo terug ziet gaan? Nou ja, ik vind zelf dus eigenlijk, dit is ook goed nieuws. Hè? Dus ik werk professioneel aan zweefvliegen en aan bijen. En dan heb je veel meer slecht nieuws dan dat je bij de dazen hebt. Dus in die zin vind ik het nog wel redelijk relaxed. Maar het algemene patroon dat we ons cultuurlandschap zien verarmen en daardoor de natuurgebieden steeds belangrijker worden. En wat bedoel je precies met verarmen? Even voor de duidelijkheid. Minder soorten voorkomen of lagere dichtheden of allebei. Mm-hmm. Dus daardoor worden onze natuurgebieden steeds belangrijker om onze biodiversiteit overeind te houden. Ja, dat algemene patroon zie je overal terug, zie ik overal terug. Ja. Dat vind ik wel zorgwekkend. Ja, jij doet dus onderzoek specifiek naar die daas. Daar zitten gelukkig dan voor jou nog wat lichtpuntjes in. Waarom doe je eigenlijk? Waarom is het relevant dat wij onderzoek doen naar die daas? Nou, het geldt hetzelfde als allerlei andere groepen. Het zijn thermometers voor bepaalde ecologische processen. Hè? Dus als je weet dat er zijn dazen die hebben larven die zitten alleen in hoogveenveenmos. Er zijn dazensoorten die hebben larven in zout water. Er zijn soorten die zitten in vennen met voedselarmer mineraalrijk water. Dat is dus een soort omgeving die in Nederland steeds zeldzamer geworden is. Dus als je die soorten hebt, dan weet je dat je die specifieke omstandigheden hebt. En die hoogveensoorten, je kan het op heel veel manieren meten, maar die hoogveensoorten die gaan natuurlijk achteruit vanwege stikstof. Onze hoogvenen want die zijn heel erg voedselarm. Dus op het moment dat je heel veel stikstof op gaat gooien, gaan die hoogvenen het moeilijk krijgen. En dus ook die soorten die daarin zitten. Ja. Maar iedere specifieke hoogveensoort is in principe even goed, denk ik, om dat te meten. Alleen ik doe toevallig met daas, omdat ik daar verstand van heb. Ja, precies. En dan die daas, die werkt eigenlijk als een soort, van als we die daas vinden, dan hebben we in ieder geval dat gebied nog. En hoe meer dazen, hoe beter dat dus gebied ervoor staat. Eens in een jaar, eens in de 2 jaar naar het Haaksbergveen om te kijken of de donkere goudoogdaas daar nog zit. En goed nieuws, hij zit er nog. Geweldig. Behalve in Nederland doe je ook onderzoek naar dazen uit Madagaskar, toch? Ja. Klopt, hè? Ja. Hoe nou weer Madagaskar? Eindweg? Ik werk samen met de California Academy of Sciences in dit project. En die hebben ontzettend veel beesten verzameld op Madagaskar. Maar die hadden geen verstand van dazen. En ik had niks verzameld op Madagaskar, maar ik had wel verstand van dazen. Dus dat was een perfect match. Ja. Dus de hoeveelheid materiaal die daar verzameld is veel groter dan dat de afgelopen eeuw verzameld is. En ik vind zelf heel erg interessant onderzoek, omdat het is verzameld in tropische regenwoudbossen die gekapt worden waar je bij staat. He, dus Madagaskar, het oostelijk deel van het eiland, was vroeger 1,5 tropisch regenwoud. Dat is nu voor 80-90% gekapt. Volgens mij ook een van de gebieden op aarde waar de kap van het regenwoud echt het snelste gaat. Ja, het gaat heel erg snel. En alle soorten die daar zitten, dat geldt niet alleen maar voor apen, maar dat geldt ook voor dazen, Het zijn allemaal, zoals we noemen, endemen. Dus dat zijn soorten die komen alleen op Madagaskar voor. Hm. Bijna de hele fauna zijn allemaal endemen. En hoe kan dat? Nou ja, dat zo is. Madagaskar is nogal geïsoleerd. Het komt oorspronkelijk van... Dus het ligt voor de kust van Afrika, maar het komt oorspronkelijk van India. Mm-hmm. Nou, die hele oude fauna, daar is niet zoveel of bijna niks van overgebleven. Eén dazen soort vermoedelijk. En al die andere soorten, die komen van het afrotropisch continent. Maar die zijn dus ooit heel ver gevlogen om daar te komen. En hebben zich, zoals we dat noemen, enorm geradieerd. Dus in de evolutie zijn er allemaal verschillende soorten afgesplit. Dus precies hetzelfde verhaal als met de Darwinvinken op de Galapagos. Er is ooit één Darwinvink van Ecuador daarheen gevlogen. En vervolgens is dat in 12 soorten gesplitst. Ja. Nou, dat is dus precies de diversiteit van dazen in Madagaskar is bizar. Eigenlijk ben je een soort van de dazen Darwin van Madagaskar-theozevers. Daar lijkt het, behalve dat het maar één eiland is en geen archipel, maar verder lijkt het er heel sterk op. Ja. En nou, kennen we 105 soorten dazen van Madagaskar. Waarin dit onderzoek zijn er 30 soorten nieuw voor de wetenschap. Dus voordat ik begon waren er 75 soorten bekend en nu 105. Dat is, je zegt het hier even, maar dat is fascinerend, hè? Ja. Toch? Hoe is dat om die dazen voor je te hebben? Je hebt ze overigens ook, je hebt er twee meegenomen. Welke dazen zijn dit dan? Ja, die hebben alleen wetenschappelijke namen natuurlijk. Ja. Dus die linkse is Orchisomia zigzag. Ja. Omdat hij zo'n mooie zwarte zigzag over zijn vleugel heeft. En die is al door een Franse dipteroloog Marcard beschreven in 1850 of 1860. Dus die was al beschreven. Dus die is al heel erg lang bekend. En die rechtse is Oldroydiella. Oldroydi, hoe verzin je zo'n naam? Oldroyd was de dazendeskundige van het British Museum. Maar hij lijkt een beetje op een wesp. En hij lijkt op een wesp. Het is een geweldige wespmimicry. Daar was één exemplaar van bekend. Het type exemplaar, zoals wij dat noemen. Ja. En ik heb er nu 30. Dus dat is gewoon een soort die er echt gewoon... Je hebt er nu gewoon voor je ligt. Maar je noemt mimicry. Wat betekent dat? Mimicry, dat een beest wat niet vervelend is... lijkt op een beest wat wel vervelend is. En deze lijkt op een wesp? Deze lijkt heel erg op een wesp. Ja. En dit zijn beesten met totaal andere ecologie dan in Nederland. De larven hiervan leven in rotholtes in bomen. Dus dat is een hele fascinerende... En dus in tropisch regenwoud, want precies. Dan heb je dus bomen nodig. Ja, en je komt dan bij die Madagaskar... die dazen uit Madagaskar, ik wilde zeggen Madagaskar... Dat ga ik je niet herhalen. Maar die beesten komen daar dus vandaan. Hoe weet je nou of deze beesten daar nog leven? Want je bent er niet geweest. Nou, dat weet je nu niet. Hè? Dus het is nu heel moeilijk om onderzoek te doen op Madagaskar... om allerlei redenen. Maar dat is wel wat mij drijft in dit onderzoek. Dat dit zijn allemaal bossoorten. En die bossen die bestaan nu misschien al niet meer. En over 10 jaar bestaan ze voor een groot deel niet meer. Behalve dat ene reservaat in Ranomafana. Maar verder wordt dat gekapt. Dus, zijn de laatste beesten die we uit die bossen hebben. Precies. Dus de kans bestaat dat je deze bekijkt. We kijken er nu naar, terwijl ze daar niet meer rondvliegen. Dat zou kunnen. Maar dat zou kunnen. Ja. Ik vind dat best wel treurig. Ja, dat is ook treurig. Ja. Dus het is niet mijn wereld waar we nu in leven. Nee. Het is niet anders. Het is niet anders, nee. Nou ja, goed, die fascinatie die spreekt dus in je onderzoek. Nog in één zin van wat staat er nou te wachten in dat onderzoek? Waar hoop je achter te komen? Dus een beetje de tragiek van de taxonoom. Wat ze altijd zeggen van soorten sterven sneller uit... dan dat taxonomen het kunnen beschrijven. Nou ja, dat probeer ik te voorkomen in Madagaskar. Dankjewel, Theo Zegers, de enige dazen-expert van Nederland. Dank voor dit gesprek. En zometeen gaan we hier na Sterrennieuws verder met Vroege Vogels. NPO Radio 1, podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, dit moet de keer zijn, nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Ken jij Club al? Club met KLUP.

Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Universal Insurance, vertel. Ja, ik heb al bijzonders. Vertel. Nou, ik wil graag verzekerd hebben dat mijn achterkleinkinderen op een leefbare aarde terechtkomen. Moet lukken. Eén momentje, ik zoek erbij. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Mevrouw. Vertel. Sorry, je moet bij ByWorld zijn. Die verzekeren dat. By wat? ByWorld. Koop wereld. In het Engels. ByWorld.com? Nee, ByWorld.org. Het is een stichting. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze zomer zagen we dat de opwarming van de aarde in een verdere stroomversnelling is geraakt. Het wordt steeds duidelijker hoe de ongezonde economie van vandaag onze toekomstige bestaanszekerheid onder druk zet. Het behalen van de klimaatdoelen is daarmee belangrijker dan ooit. Zij vormen de motor achter de transitie die een gezonde economie mogelijk maakt en de stabiliteit op aarde beschermt. We zijn dan ook blij dat u heeft aangegeven dat het nieuwe kabinet nog steeds achter het halen van de klimaatdoelen staat. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen dat de afspraken in het hoofdlijnenakkoord niet de benodigde steun en middelen gaan bieden om van woorden ook daden te maken. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. En dat waren de woorden van Diewertje Wallaert, gericht aan minister van Klimaat en Groene Groei, Sophie Hermans. Kersverse voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging is Diewertje. En straks spreken we haar over haar plannen en haar groene missie. En verder is onze verslaggever Pleun Aerts naar Lowlands gegaan. Want naast bier, zwetende mensen in tentjes en overvolle dicties wordt er ook ecologisch onderzoek gedaan op Lowlands. En Pleun ging op pad met onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Terwijl, nou ja, het nog steeds heel erg stil is. In het Nadermeer is dit het derde uur van Vroege Vogels. Adios Montañas Mias. Vaarwel mijn bergen. Gespeeld op piano door Marcus Hadula, viool Tianhua Yang. Die muziek was geschreven door de Spanjaard Pablo Martín Melitón de Sarasate. Ik zei net al, van het is hier helemaal stil. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel toegeven dat dit de allermooiste radiostudio van Nederland is. Want we kijken hier uit over het Naardermeer, het Hoge Riet. Af en toe prachtige boerenzwaluw hier overheen. Die overigens nog nestjes hebben hier in het gebied. Dus een tweede leg, denk ik. Ondanks dat we niks horen, blijft het natuurlijk altijd prachtig om naar te kijken. Je zou denken dat in ons dichtbebouwde land, met sinds deze week 18 miljoen inwoners, wel zo'n beetje iedere centimeter van de ondergrond in kaart is gebracht. Maar niets is minder waar. Zelfs de Nederlandse bodem heeft nog geheimen. Zo is paleontoloog Dick Mol al jaren naarstig op zoek naar stukjes bodem uit de periode tussen de laatste twee ijstijden. Welke planten groeiden daar toen? En waar voeden de Hollandse bosolifanten en de nijlpaarden zich toen mee? Samen met onder andere geoloog Jeroen Schokker van TNO en met ecoloog Bas van Geel van Universiteit van Amsterdam is Dick gaan boren in de bodem van de Noordoostpolder. En verslaggever Rob Buiter kijkt mee. Hey Jan, je hebt faald. Je bent via een omweg gekomen. Ja. Heb jij daar een mooie plek, Dick? Naast de Varens. Het is toch een prachtige plek en dan zitten we 4 meter van het water. Dicht bij het kanaal door de Noordoostpolder. Je moet er wat voor over hebben, hè? Ja, het is... En tochten door de bramen, de brandnetels. Ze worden belaagd door de muggen. Ja, op zoek naar een mooie plek om de ondergrond te verkennen. Ja, die ondergrond, hè, het gaat maar om een heel klein oppervlak, hè, met een doorsnede van ongeveer 50 meter. Maar er zijn wat nauwkeurige gegevens. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat we hier succes krijgen. Ja. Zou heel mooi zijn. Een plek met een doorsnede van 50 meter, zeg jij, waarvan men al weet dat daar een stuk oud veen misschien in de ondergrond zit? Ja, veen uit het begin van het Eemien. Dus er is zo'n ruim 125.000 jaar oud. He, want het idee is altijd, we hebben een koude periode gehad. He, die grote ijsuitbreiding gedurende het Saliën. Een langdurige ijstijd, he, de voorlaatste ijstijd. En dan dient het Eemien zich aan. Het wordt dan warmer, dramatisch warmer. En dan in één keer is er een zee. Hebben we allemaal marine afzettingen met mollusken daarin en zo. Schelpen, slakken. Ja. Derken, visresten. Dat duurt ruwweg 10.000 jaar en dan wordt het weer koud. Dan komt er opnieuw een ijstijd. De laatste ijstijd. En nu weten we uit dat Eemien dat we uit deze regio overblijfselen hebben van een warmteminnende fauna. Met nijlpaarden, bosolifanten, ook roofdieren natuurlijk. En de idee is altijd van, nou, in het Eemien is het zee geweest. Alleen ik zeg, op basis van die grote zoogdierresten die we vinden, kan dat niet. Want die nijlpaarden, die bosolifanten en dergelijke, die hebben die oversteek naar Engeland moeten kunnen maken. Dus het moet ook droog geweest zijn. Ze hebben niet alleen maar gezwommen. Nee. Absoluut niet. Nee. Dus we hebben ook die landafzettingen uit het Eem nodig om dit te onderbouwen. Ja, want hier ligt dus een van die schaarse overblijfselen van het land uit die tijd. Dat zou hier ergens onder de bodem van de Noordoostpolder moeten liggen. Er staat nou een legertje. Ja. Onderzoekers staat klaar met boren om de ondergrond naar boven te halen. Jeroen Kogger van TNO zet de grondboor meteen erin. Ja, we zullen eerst wel een heleboel puin en gestort materiaal tegenkomen. Een recente zooi, voordat je bij het veen komt, hopelijk. Ik vind dit heel zandig allemaal. Ja, eigenlijk zie je de nodige puin ligt. Ik denk dat we hier verkeerd zitten, want ik denk dat ik nu keileem aanboor. Oh, dat is serieus. Zijn er al doorheen. Keileem, dat zit eigenlijk al onder die veenlaag. Dat klopt, ja. Dat is afgezet onder het landijs van de voorlaatste ijstijd, het Salen. Dus dan zit je verkeerd. Ja, het zou ook wel heel wat zijn als je bij de eerste keer prikken meteen die speld in de hooiberg vindt, toch, Jeroen? Dat klopt. Ja, hier zit geen veen. Dat kunnen we concluderen. Nee. We moeten even een stukje verder prikken. Ja. Dus we kunnen iets verder aan het kanaal afgaan, of niet? Poging 2. Ja. Hier zitten we weer in de keileem. Ja. Ja, zo'n kanaal gooit het archief natuurlijk wel lelijk overhoop. Dat klopt. Ja, en dat is iets waar je eigenlijk overal in Nederland mee te maken hebt als je een boor in de grond steekt. Er is vrijwel overal een laag aanwezig die door de mens veranderd is door bodembewerking of is opgebracht. Ja, maakt het zoeken lastig. Dat klopt. Het begint een beetje te klinken als crime scene investigation. Er zijn allerlei aanwijzingen die jullie hier proberen te volgen. Ja. Misschien ook de recente begroeiing erboven. Die laat zien dat kan of dat ook wel iets laten zien, inderdaad, die recente begroeiing. Ja. Maar ik ben uit op ongestoorde lagen met microfossielen. En dan moet je denken aan speciaal bossen in het EMIEN die voor een belangrijk deel uit haagbeuk bestonden. Maar microfossielen, dan heb je het dus over stuifmeelkorrels... die nog steeds herkenbaar zijn na al die duizenden jaren. Ja. De leeftijd doet er niet zoveel toe. Het gaat om de omstandigheden. Dus het moet niet te veel droog-nat afwisselingen hebben. Maar als dat goed bedekt is met afzettingen... dan kun je dus heel gaaf stuifmeel vinden. En dat heeft indicatorwaarde, zou ik maar zeggen. Ja. Maar Jeroen zei 20 meter deze kant op... Op basis van de oude eerste metingen tijdens de aanleg van de Noordoostpolder? Ja, ze hebben hier die... Voor de aanleg van de polder, in de voorbereidende werkzaamheden... hebben ze in 1936 hier die boring gezet... waar het Brasseniaveen heel duidelijk aangetoond is. Wat is Brasseniaveen? Brassenia is een waterplant. En die is kenmerkend voor dat laatste interglaciaal, dat EMIEN... Hele mooie plant, komt hier niet meer voor. Ja, en daar is dat veen naar genoemd. En daar is een stuk van bewaard. Dat ligt in het museum in Schokland. Dat ligt er al heel lang. Dat hebben ze ooit bij het graven van het kanaal... heeft iemand dat meegenomen en daar afgegeven. Hebben ze netjes bewaard. Helemaal ingedroogd. En daar is een heel klein stukje van onderzocht. Alleen dat was steriel. Er zaten geen stuifmeelkorrels meer in. En daarom dat we iets vers moeten hebben. Vandaar deze booracties. Maak je dan hier naar kijkt, Ben Tom... Hier komen jullie op iets donkerbruins. Ja, het is wel iets donkerbruins. Het lijkt op veen. Ik ga het even eruit halen. Of het nou, kijk of het alleen maar verkleuring is of dat het echt veen is. Even kijken hoor. Oké. We gaan de edelmanboor demonteren. En het... Een ander gereedschap. Want hier hebben jullie een gaatje waar wat lijkt te zitten. Ja, we gaan kijken of we er met de guts al inkomen. De guts is vooral geschikt voor klei en veen onder de grondwaterspiegel. Nou zitten we hier nog niet helemaal onder de grondwaterspiegel, maar het is wel vochtig. Guts is eigenlijk gewoon een rechte cilinder, half open gesneden. Dan kan je meteen mooi zien wat voor materiaal eruit komt. Klopt. Met de normale grondboor draai je de gelaagdheid kapot. Maar met deze boor blijven alle laagjes netjes op hun plek zitten... En dat is dus ideaal voor het nemen van grondmonsters. Ja. Twee man erbovenop op het handvat. En dan druk je de guts een goede meter zo de grond in. Even draaien om de holle buis te vullen met materiaal. Dan komt hij weer omhoog. Oh, dan zie je inderdaad heel mooi de kleurtjes verlopen. Voor de zekerheid een klein stukje van boven het leem. Toch maar even meenemen... In een monsterzakje om te kijken of daar wat in zit. Een heel mooi stukje grond uit de guts. Ja, kan met, mee naar het lab. We geven het de zegen. Ja. We zullen zien wat het oplevert. Ja. Uit de categorie, je weet maar nooit. Noordgeschoten altijd mis, hè? Het blijft zoeken, hè? Het blijft zoeken, ja, inderdaad. Ja. Maar het is toch grappig, Jeroen? Want je zou denken, in Nederland... ligt geen millimeter meer op de originele plek. We hebben overal wegen, dijken, kanalen, steden, you name it. Mm-hmm. En toch zijn er dus blijkbaar nog stukken in de ondergrond die onbekend zijn. Dat klopt, ja. Op hoofdlijnen weten we natuurlijk wel wat er ligt. Maar dit is zo kleinschalig, dat relief van de top van die keileem... daar zitten kleine kommetjes in van misschien 10, 20 meter diameter. Ja, dat is echt niet bekend waar die precies zich bevinden. En dat kan net voldoende zijn om dat veen te behouden. Wat nat moet blijven. Want anders dan verdwijnt het, dan oxideert het. Dus zelfs in de Nederlandse bodem kunnen nog dat soort verrassingen naar boven komen? Absoluut, ja, zeker. En eigenlijk ook hoe dieper je gaat, hoe meer we niet weten. En zeker met de huidige druk op de ondergrond... is het wel belangrijk om daar genoeg vanaf te weten. Druk op de ondergrond in de zin van nou ja, wat we net al zeiden, ontwikkelingen, stedenbouw, alles. Het is natuurlijk ook een erfgoed wat je daar hebt. En waar nog dingen bewaard zijn over vroeger tijden. Die we nog niet allemaal weten. Nee. Nog één poging verder in het bos. Ja. We willen weten wat die nijlpaarden gevreten hebben. Ja. Dat is jou om te doen, hè? We willen natuurlijk weten van die terrestrische, die landafzettingen, wat de begroeiing geweest is. Want die begroeiing is ook het voedsel voor die grote dieren geweest. Hè? Ja. Dus bosneushoorns, bosolifanten, nijlpaarden en ga zo maar door. En daar hebben we nog niet zoveel kennis van. En dan zou het mooi zijn als we dan toch zo'n afzetting kunnen aanboren om dat te analyseren en de begroeiing van het landschap vast te stellen. De botten heb je allemaal al wel, maar wat hebben ze gegeten? Precies, en dit is natuurlijk toch, als je het centimeter voor centimeter die ondergrond bestudeert, hè, als het ware met een kaasschaver overheen gaat, je gaat steeds dieper in de tijd en je komt steeds meer te weten. En dan zie je ook de afwisselingen, hè, tussen koude perioden, warme perioden, hè, ijstijden en tusseneistijden. Ja, we zijn nieuwsgierig, dat willen we weten. Ja. Ik zeg, zet hem maar weer in, een stukje verderop. Doen we dat. Van Gabriel Fauré, gespeeld door Katia en Marielle Labeck. Je kunt in een half uur het huis stofzuigen, de krant lezen of bijvoorbeeld een taart bakken. Maar je kunt ook in 30 minuten in de wonderenwereld van de wespen duiken. Tot met zondag 25 augustus, volgende week dus, kan iedereen meedoen aan de derde nationale wespentelling. En verslaggever Gert Elbertsen krijgt van Regina Oors van de Nederlandse Entomologische Vereniging alvast een mini-cursus wespen tellen. Je bent een foto aan het maken. Weet je al wat dat is? Nee. Wel een wesp. Het is zeker een wesp. Je zit hier op de berenklauw, op die witte schermbloem. Beetje zijdelings afgeplat, zwart-geel wespje. Echt heel mooi. De vleugels gevouwen. Dat is een kenmerk voor de plooivleugelwesp en die staan erop. Op de zoekkaart. Ja, Regina Oors, we hebben het vandaag over de wespentelling. Je hebt ook de nationale tuinvogeltelling, de spinnentelling, de bijentelling, de mollentelling. Volgens mij worden inmiddels alles geteld in Nederland. Waarom moeten er ook nog wespen worden geteld? Er is best wel weinig bekend over wespen. We hebben 6000 wespen, verschillende wespensoorten in Nederland. Er zijn er twee echt bekend bij het grote publiek. En dat zijn de limonadewesp De wespen die op je afkomen in de zomer, op je zoete drankje. Die kom je met name in de nazomer tegen op je terras. Dat zijn eigenlijk de enige twee die in de buurt van mensen komen. En die twee bepalen het imago van al die wespen. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Dus wespen zijn sowieso heel erg belangrijk. Nog los van het feit dat als je ze goed bekijkt, dan zijn ze werkelijk prachtig. Ja, ik vind deze die hier op de berenklauw zit echt super mooi. Mooie gele pootjes. En om dat slechte imago een beetje op te krikken, is de Nationale Wespentelling in het leven geroepen. Dit is nu de derde editie, hè, dit jaar. Klopt. Ja, het is 30 minuten tellen hoeveel wespen je ziet. Precies. Zullen we dat vandaag eens gaan doen? Ja, laten we dat eens gaan doen. We zijn in Veilen in Zuid-Limburg. We staan hier tussen de prachtige heggen en hagen, tussen het glooiende landschap. Zet jij een timer aan op je telefoon? Ik ga een timer aanzetten. En dan zetten we start. Oké, hij loopt. Hij loopt. Nou, deze telt dus al, want die Plooivleugelwesp. Die zit nog steeds op die berenklauw, dus die kunnen we gewoon meetellen. Ja, wat is die mooi. Dit is geen plooivleugelwesp. Oh. Dit is de reuzenertswesp. Okay. Kun je het goed zien met je ogen? Zij heeft haar legboor achter op haar rug. Oh, verrek. Ja, zie je dat? Ja, dat heeft ze echt helemaal naar voren gebogen, inderdaad. Dat steekt naar bijna tussen haar vleugels uiteindelijk. Zo ver komt die. Zij heeft dus een soort opklapmechanisme waarin ze dus die angel, dat lijkt me ook veel praktischer dan achteraan te laten hangen. Ja. Maar goed, deze is dus zo geëvolueerd dat zij hem op haar rug heeft. Wat leuk dat we die nou tegenkomen als eerste. Geweldig. Ja, en ik zie ook andere beestjes. Wat vliegen, geloof ik. Ja. Ja, hoe weet je nou of iets een wesp is? Het verschil tussen een wesp en een vlieg kun je in het veld eigenlijk heel makkelijk herkennen door te kijken naar de kop. En dan bij de ogen zie je dan bij de vliegen niet of nauwelijks een antenne. Dus bijen en wespen hebben duidelijk aanwezige antennes. En het verschil tussen bijen en wesp, hoe zie ik dat? Nou, bijen die zijn vaak wat behaarder dan wespen. Nou, er staan hier nog wel meerdere berenklauwen. Daar zie ik de Franse veldwesp. Okay. De Franse veldwesp is lijkt misschien in eerste aanblik op de gewone wesp. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Ja, ik zou ook denken een limonadewesp. Die zie ik wel eens bij mijn biertje op het terras. Ja. Maar dat is hem dus niet. Het is hem niet. Nee, ze is wat langer, wat slanker. Ze heeft oranje antennes. Oh ja, dat valt wel echt op. Ja, hè? En groene ogen. Prachtig. We moeten ondertussen wel noteren. Ja, ik zie, hè. Want het... Te afgeleid. Reuze ertswesp 1. Die had ik niet verwacht. Franse veldwesp 1. Ik zag dat je ook niet wespen kunt invoeren tijdens de wespentelling. Bijen, zweefvliegen, hoe zit dat? Er zijn zweefvliegen die op wespen en op bijen lijken. En ze imiteren wespen en bijen omdat ze zelf niet kunnen steken, maar ze doen net alsof ze heel gevaarlijk zijn. Omdat ze eigenlijk gewoon geen andere afweer hebben. Het belang van de wespentelling is dat we een beetje een indicatie krijgen ook hoe het gaat met wespen. Er is best wel weinig bekend van wespen. En die zoekkaart die geeft daar een goede indicatie van wat je allemaal aan kunt treffen. En dan moet je wel echt de lookalikes ook vermelden. Die moet je best wel kunnen herkennen dan. Een hele imposante zweefvlieg die je ook vaak ziet. En ik hoop dat ik hem ook zie. Ik heb hem in de buurt wel al gezien eerder deze tijd, deze dag. Is de Volucella zonaria, de stadsreus. Ja, die ken ik. Die is fantastisch. Die is een hele mooi, grote zweefvlieg, hè? Ja, die imiteert een hoornaar. Oh, ja. Oké. Okay. En er zijn ook echt mensen die denken dat het een hoornaar is en dus bang zijn van die vlieg. Dus het is ook heel erg goed als mensen eigenlijk beseffen dat ze helemaal niet zo bang hoeven te zijn van bijen of wespen. Ja. Bijvoorbeeld al omdat het een vlieg is. Ja, en als je dan ook meteen wat meer erin verdiept, dan merk je dat je helemaal niet zo bang hoeft te zijn überhaupt van die beesten. Een wesp steekt niet zomaar. Nee. Dat zijn ze ook niet op uit. Het kost alleen maar energie. En er zijn dus maar twee wespensoorten die een beetje op ons afkomen. En als je daar een beetje fatsoenlijk mee omgaat, als je het niet wegslaat, dan doen ze ook niks. Precies. Ik begreep dat jij dan nooit bent gestoken zelfs door een wesp. Nee, dat klopt. Ja. Dan ben je voorzitter van de bijen- en wespenwerkgroep. Ja, klopt. Ja. Nee, tot nu toe nog nooit. Ik zit er wel met mijn neus bovenop. Nou ja, dat zie je ook al. Kun je zeggen hoe het met de wesp gaat? Nee, dat is best lastig. En daarom is zo'n wespentelling best goed. We zien dit jaar wel heel weinig insecten. Slecht seizoen. Het is echt een slecht seizoen. Door het typische weer wat we dit jaar hebben gehad. Heel veel regen. En de trend over de jaren heen? De trend over de jaren heen van insecten in zijn algemeenheid is dalend. Maar dan zeg ik wel in zijn algemeenheid. Het is weer een bijvlieg op oregano. Ik zie dan wel weer persicaria, maar die zit dan weer in de schaduw. Je kunt beter maar gaan kijken naar planten die in de zon zitten. Het zijn zonminnende dieren. Bijvlieg. Daar hebben we ook weer wat schermbloemen. Ja. Als we nou rustig aankomen lopen, dan valt de schaduw er niet op. Want dan zouden ze kunnen wegvliegen. Tot nu toe lijkt het erop alsof, wat zie ik nou, een echte? Een limonade? Het is mijn tweede dit jaar zo'n beetje. Je tweede limonadewesp van dit jaar mogelijk? Ja. Oh, je vangt hem met je insectennet. Jouw tweede dus voor dit jaar. Hoeveel zou je normaal gesproken al hebben gezien in deze tijd? Talloze, ontelbare. Ja. Ik vind dat ik word daar een beetje verdrietig van. Deze heeft een korte kop. Dan schat de deur eens voorbij. Maar jij staat erop. Op het, Ja, die Duitse wesp of de gewone wesp, die telt nog. Ja. Ja, half uur is voorbij. Ja. Wat is de score? We hebben 1 reuzenertswesp, wat heel mooi is. 3 Franse veldwespen. 1 bladwesp, vind ik ook echt heel leuk. 12 bijvliegen, 10 honingbijen en 1 limonadewesp. Wat vind je van die score? Nou, ik vind hem eigenlijk best prima. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn in het land die deze kunnen verbeteren. Dus ga vooral op zoek. Het loopt nog tot en met zondag 25 augustus. Dus je hebt alle tijd. Pak een mooie dag in je tuin. Lekker tijdens een wandeling, als je toch aan het wandelen bent. En goed kijken. Pak de zoekkaart erbij. Of pak Ops Identify erbij. Dus dan kom je in heel eind. Terwijl deze prachtige muziek liep, komt er hier een soort kolonne van blauwe reigers voorbij. 2 stuks volgens mij waren het. Als zie ik regisseur Henny Radstaar kijken van, was dit wel een blauwe reiger, Jan? Nou, dat gaan we zo uitvechten met elkaar. Eens even kijken, dit was een stukje van Angèle Dubaud en het ensemble La Pietà. Yumeji's theme uit de film In the Mood for Love van de Japanse componist en bassist Shigeru Umebayashi. Er wordt gedanst, gezongen, gedronken, gezweet. Er wordt veel gedaan wat God verboden heeft. En naar waterdiertjes gezocht. We zijn dit weekend op Lowlands, een van de grootste muziekfestivals van Nederland. En ja, daar wordt niet alleen keihard gefeest, maar ook keihard onderzoek gedaan. Samen met de bezoekers van het festival proberen onderzoekers van het NIO de waterkwaliteit van het meer te verbeteren. En verslaggever Pleun Aerts is ter plaatse. Jullie zijn hier getuigen van het eerste echte spelletje waarbij mensen tegen elkaar aan het pompen zijn. Dus we gaan nu zien wie van de 2 teams het meeste water gefilterd krijgt in 3 minuten. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Sven Teurlings, daar sta ik dus naast. Onderzoeker bij het NIO. We kijken hier uit over het meer van Lowlands. Het is een hele opstelling die jullie hier hebben gebouwd. Het wordt door middel van fietsen en pompen en buizen wordt het water gefilterd. Klopt, ja. We hebben hier een opstelling gebouwd samen met GamesXL en de Nationale Wetenschapsagenda. En nou, dat is nogal een forse opstelling geworden. Daar wordt hard gepompt. En het doel is eigenlijk om dus de vervuiling van Lowlands te compenseren daarmee. Ja, achter ons staat de allergrootste tent van het festival, waar straks duizenden mensen naar de volgende band gaan luisteren. Maar hier in het meer zwemmen ook allemaal diertjes rond, die ook aandacht krijgen. Absoluut, die krijgen vandaag aandacht. Nou ja, zij merken echt wel dat er een festival is. Dat merken ze door het geluid, door het licht, door de mensen die er zijn. En maar ook wel door wat die mensen allemaal doen hier. De voedingsstoffen die via die mensen in het water komen. En dan kan je denken bijvoorbeeld aan het frietje wat op de grond valt, wat door een eend gegeten wordt en hier weer uitgepoept. Maar je kan ook denken aan een biertje wat omvalt. Of iemand die toch net even denkt, nou, die wc die was me toch net te ver. Alles komt hier uiteindelijk in terecht. En dat gaan ze zeker merken. En het zou mooi zijn als wij die natuur toch een beetje een boost kunnen geven om te zorgen dat ze daar uiteindelijk niet te veel last van hebben aan het eind van de dag. Ja, want wat is het einddoel? Wat wil je zondagavond bereikt hebben? Nou, het zou heel mooi zijn. We hebben uitgerekend hoeveel voedingsstoffen er extra via Lowlands binnenkomen in het water. En ons doel is om die te compenseren. Dus als we die er ook uitgehaald hebben, nou, dan zijn wij heel blij. En hoe ga je dat meten? We hebben van tevoren metingen gedaan. Dus hoeveel voedingsstoffen er per aantal milliliters eigenlijk in het water zitten. We houden bij hoeveel liters er gefilterd worden. En dan kunnen we opschalen en uitrekenen hoeveel liters moeten eruit. Nou, dat zijn heel wat liters. Als je dat getal ziet, dan denk je zo. Als je dat dan afzet tegen het volume van je meer, is dat ongeveer 0,5%. We halen met de fiets het water omhoog vanuit het meer. Nou, dat is goed 2 meter lager dan waar we hier staan. Dus dat kost best wel wat kracht. Vervolgens wordt dat water door filters gedrukt. En die filters, die kunnen we straks wel eens even bekijken. Daar zie je echt de verkleuring op. Dus daar zie je de deeltjes op uitkomen. Mag ik dat zien? Ja, tuurlijk. Alleen dan moeten we even wachten tot ze klaar zijn met filteren, want dan komen ze los. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? We zijn water aan het filteren. We zijn het meer aan het schoonmaken. Ja. Klein beetje doorwerken. Ja, het is niet licht werk. Nee. Zo, jee. Nou, als je de sportschool hebt overgeslagen voor Lowlands, dan moet je even hier langskomen. Zo, hebben we een beetje impact gemaakt of... En wil je zien wat je hebt gefilterd? Ja. Ja, dat is het leuke deel. Oh. Ik heb hem wel gevangen. Oh, de filter is gered. Het viel even uit elkaar. Het was een wit filter, nu niet meer. Oh. Dus dit is alles wat je hebt opgevangen. Allemaal algjes. Ik vind dat we het goed hebben gedaan. Ja, ik vind dat we het goed hebben gedaan. Ja, dus. Ik zie een beetje een bruinige vlek, hè? Ja. Bruin-groenig. Blaadje bij. Wat is het allemaal? Het zijn allemaal algjes. Oh, oké. Okay. Ja. Algjes, misschien ook wat sedimenten. Riet, blad. Oké. Nou. Tijd voor een biertje misschien. Ja, dat denk ik wel. Ja. Rotan, wil jij scheppen? Ik sta nu bij een bak met witte bak. Wat zit erin? Rosanne van Halsen, maar jij bent ook onderzoeker bij het NIO. Ja, klopt. We hebben hier uit de vijver met schepnet waterdieren geschept. En er zwemt eigenlijk van alles in de bak. We kunnen wel even een kijkje nemen. Dus er komen heel wat verschillende waterbeestjes voor. We zien bijvoorbeeld die rode bolletjes hier. Dat zijn watermijten. Ja. Die echt snel. Best veel door het water gaan. En hier op het takje heeft zich een jufferlarve verstopt. Die probeert zich te camoufleren. Wat wordt dat later? Dat wordt dus een juffertje. Dus dat is eigenlijk zo'n kleine libelle die je ziet rondvliegen. Oké. Die leeft soms wel een paar jaar onder water. En daarna vliegt die boven water uit om weer nieuwe eitjes af te zetten. Dus ze hebben best wel een lang stadium onder water. Meestal leven ze dus 2-3 jaar of zo onder water. En dan moet het al die tijd dus in goede conditie zijn om te kunnen overleven voor die paar weken die ze dan uiteindelijk boven water jij ze ziet vliegen. Wat zien jullie ervan, jongens? Een bak vol met gefriemel. Ja, mooi. Ja, wij hebben net in de sauna gezeten, moesten ook dit water in. Ja, dus als je dan nu al die beestjes ziet, denk je, oh ja. Zou je nog een keer gaan of denk je, nou, laat maar zitten? Nee, het was wel lekker eigenlijk, dus ja. Nee, ook zij mogen er zijn. Beesten zijn heel goed, toch? Als deze in het water zitten. Ja, dus er zijn wat beestjes die de jagen op zicht. En daarmee zijn ze een indicator voor goede waterkwaliteit, zoals de jufferlarven of een libellenlarven. En er zijn juist weer andere dieren, zoals bijvoorbeeld de bloedzuiger, die in zuurstofloze omstandigheden nog kan voorkomen en daarmee een indicator is voor juist slechte waterkwaliteit. Dus hier ziet het er nou best redelijk uit, dus ik zou hem ruim voldoende geven. Oké. Okay, cool. Dus bijna geen drugsafval hier. Ja, dat valt helaas niet te zeggen. Als die nou iets slok een hele gekke beweging gaat maken, dan wie weet. Ja, precies. Als hij allemaal boegjes gaat maken of zo. Ja, precies. Ja. Veel plezier, jongens. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitleg. Doeg. Doeg. Ja. En Rosanne, waarom staan we eigenlijk dit weekend nou precies hier? Want je kan natuurlijk elk weekend hier dit meer waterdiertjes vangen uit dit meer. Maar waarom doen jullie het hier, nou, dit festival? Het is een behoorlijke klus om dit eruit te filteren hier op de fiets. Dus we hebben dat grote publiek nodig om ons mee te helpen om dat te doen. En de vervuiling komt vervolgens ook vanuit Lowlands, van etensresten die op de grond terechtkomen. Mm-hmm. Dus het is wel zo aardig als we allemaal ons steentje bijdragen natuurlijk. Maar het gaat ook om de citizen science, toch? Het gaat er ook om dat je mensen vertelt over dit over onderzoek. Zeker, zeker. Dus wij doen ook wel vaker citizen science projecten, waarin burgers meedoen met het meten van de waterkwaliteit. En daarin is dit ook een voorbeeld waarin we de bewustwording vergroten en laten zien waarom het nou eigenlijk belangrijk is om over waterkwaliteit na te denken. En wat zijn de reacties? Nou, mensen zijn vaak best wel benieuwd van wat zit er nou eigenlijk onder water. En ik wist niet dat er eigenlijk zoveel leefde onder water. Dus dat is alleen maar heel leuk om te kunnen laten zien. En is dat wetenschappelijk gezien nou echt interessant dan, die gegevens die je hier krijgt? Nou, we hebben hier dus een meetboei in hangen, waarmee we op dit moment het festival eigenlijk live aan het volgen zijn. Die gebruiken we om een voorspelling te doen ook naar hoe het er morgen, overmorgen en de dag daarna uit gaat zien. Daarnaast zijn wij eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd in, is het nou überhaupt te doen voor mensen op zo'n festival, op zo'n ludieke wijze, om te compenseren voor wat ze aan vervuiling met zich meebrengen? En zo niet, wat zouden we dan eigenlijk extra op zo'n festivalterrein moeten gaan willen doen om het echt wel schoner achter te laten? Dus zeer zeker. Ja, en ik heb gehoord dat Pleun Aarts na dit moment heerlijk aan het bier is gegaan. En op onze website kun je ook nog een mooi filmpje vinden van dat wateronderzoek op Lowlands, gemaakt door onze tv-collega Moira Veenhof. Dat kun je allemaal zien op vroegevogels.bnnvara.nl. En mochten er nog Lowlands-bezoekers zijn die wat energie in de benen over hebben, jullie kunnen nog tot vanavond helpen met het schoonmaken van het meer. Muziek op die gitaar, Chueca Chilena. En dat hoop ik dat ik dat goed uitspreek, want ik kan geen Spaans. Van de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro, hier gespeeld door Victor Villadangos. Ja, je hoorde net al een stukje van de brief die de jonge klimaatbeweging, oftewel de JKB, geschreven heeft aan Sophie Hermans. Zij is onze nieuwe minister van Klimaat en Groene Groei en is samen met de rest van kabinet Schoven druk bezig het hoofdlijnenakkoord om te toveren tot een daadwerkelijk regeerakkoord. De jonge klimaatbeweging beweging, moet ik zeggen, roept op om hierin vooral ook de stem van jongeren en toekomstige generaties mee te nemen. En is daarom dus aan het schrijven gegaan. Diewertje Wallaert, kersverse voorzitter van die jonge klimaatbeweging, zit hier bij mij aan tafel om daar meer over te vertellen. Terwijl ergens de telefoon op de achtergrond afgaat, maar dat maakt helemaal niet uit. Goedemorgen, Diewertje. Goedemorgen. Goedemorgen. ik denk dat iemand de telefoon uit gaat zetten. Jullie zijn dus brieven aan het schrijven aan kabinet Schoof. Even kort, hè. Wat staat er nou precies in die brieven? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat wij ook een zegje te hebben over die uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Mm-hmm. Dus het ligt een beetje aan welke minister het is gericht. Maar ja. Nu vooral hebben we nog even gefocust op minister Hermans. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de nieuwe klimaatminister, dus voor ons de allerbelangrijkste. Ja. En wat zeg je dan tegen minister Hermans? Nou, we geven vooral wat dingen mee waar wij ons zorgen over maken. Mm-hmm. Dus ja. We hebben allemaal dat hoofdlijnenakkoord gezien. Er staat veel in, maar er staat ook veel nog niet in. Mm. Dat betekent aan de ene kant dat er, nou ja, dat er best wel wat dingen al besloten zijn, maar dat er ook nog best wel wat ruimte is in die uitwerking. Ja, en die ruimte die benadrukken jullie dus in die brieven. Nu kwam net als voorbeeld al die brief dus aan Sophie Hermans voorbij. Je hebt er ook een stukje over voorgelezen. Zij is minister voor Klimaat en Groene Groei. Laten we eens even op dat tweede begrip ingaan. Groene groei. Wat betekent dat voor jullie? Ja, dat was eigenlijk de eerste vraag die wij hadden toen wij lazen dat er een nieuwe minister van Klimaat en Groene Groei zou komen. Mm-hmm. Überhaupt dat er een eigen ministerie voor klimaat is, vonden wij positief. Ja. Eerst viel het nog onder economische zaken. Nu is het echt zijn eigen ding. Maar klimaat en groene groei, wat betekent dat eigenlijk? Groene groei is in de klimaatwereld eigenlijk een beetje een soort hot word. Mm-hmm. Het staat voor een bepaalde manier van denken in het klimaatbeleid. Maar het kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. En wat is jullie manier? Hoe interpreteren jullie het? Wij zeggen eigenlijk groene groei moet zijn een economie binnen de planetaire grenzen. Dus een economie die rekening houdt met het draagvlak van de planeet. Mm-hmm. En alles daarbuiten eigenlijk door middel van economische maatregelen probeert weg te beprijzen. En denk je dat Sophie Hermans dezelfde beschrijving als jullie bezigt? Nee, dat zou ik heel graag aan haar willen vragen. Mm-hmm. Maar ik heb daar wel mijn twijfels over als ik het zo lees. Ja. Ik ben een beetje bang dat misschien niet per se Sophie Hermans, maar zeker ook de rest van het kabinet groene groei ziet als we gaan gewoon vooral lekker veel groeien. Mm. En waar dat kan, doen we het een beetje groener. Ja, heb je een concreet voorbeeld van hoe ze in Den Haag anders kijken naar groene groei dan jullie dus bij de jonge klimaatbeweging? Wat heb je gelezen waarvan je dacht, hé, wacht eens even, hier denk ik echt anders over? Nou, bijvoorbeeld hoe zij naar de energietransitie kijken. Mm-hmm. We zien dat de energietransitie al best wel ver is. Dat ook het bedrijfsleven daar best wel veel al in heeft geïnvesteerd en enthousiast over is. Dus dat ook wel rondkomt. Maar het nieuwe kabinet zegt nu eigenlijk als enige wat er echt bij komt, is dat we vooral gewoon heel veel kerncentrales willen gaan neerzetten. Mm-hmm. En daar denk ik wel anders over. Ja, waarom? Nou ja, ik denk gewoon dat een beetje hoopvol denken is. Dat we daarmee onze hele energievoorziening kunnen gaan voorzien op die manier. Het is technologie die nog niet zeker is. Je komt te zitten met allemaal afval waar we ook nog niet zo goed van weten wat we daar nou mee moeten. Mm-hmm. Ik zou zeggen, kijk ook naar hoe we bijvoorbeeld energie kunnen besparen. Dat is denk ik een veel duurzamere manier om met de planeet om te gaan. Ja, maar is dat niet ook al iets wat al lang op ingezet wordt door onze ministeries? Nee, ik denk dat we hebben het bij het vorige kabinet een beetje gezien, maar dat is dus waar we het ook over hebben met dat verhaal van groene groei. Ik denk dat hoe ik het nu lees, dat het vooral is, we gaan lekker door met energie verbruiken zoveel als we nodig hebben. Ja. En dat doen we waar dat kan een beetje goed. Ja, dus je vindt eigenlijk van, oké, er zal wel focus op liggen, maar je wil dat eigenlijk even flink aandikken. Ja, ik denk dat dat juist heel erg de manier is waarop we naar het klimaatbeleid moeten gaan kijken. Mm-hmm. Is dit eigenlijk de eerste brievenactie die jullie doen? Of hebben jullie al eerder brieven naar bewindslieden gestuurd? Wij schrijven nogal graag brieven, dus het is zeker niet de eerste brief die we hebben geschreven. We hebben bijvoorbeeld ook in de formatie hebben we een hele grote brief samen ook met andere jongerenorganisaties, ook politieke jongerenorganisaties geschreven. Mm-hmm. Dat was ook een veel breder verhaal. En dat ging eigenlijk over alles wat voor jongeren belangrijk was bij deze informatie eigenlijk. Dus toen het kabinet nog samengesteld werd. Ja, en wat leverde dat op? Nou, eigenlijk vrij weinig. We zijn er een beetje mee in het nieuws geweest. Maar ons grootste vraag was eigenlijk, laat ons aansluiten aan die formatietafel. Dat is 3 jaar geleden bij de vorige kabinetsformatie ook gebeurd. Mm. Maar daar hebben we eigenlijk nooit een reactie op gekregen. Dus bij de eerdere formatie van eerdere kabinetten... bijvoorbeeld kabinet Rutte 4, daar zaten jullie gewoon aan tafel. Ja. Maar bij dit kabinet hebben jullie eigenlijk niet meegepraat. Nee, eigenlijk was deze formatie heel besloten voor ons gevoel. Dus inderdaad, vorige keer merkten we gewoon dat best wel werd gevraagd... om wat vinden jongeren nou belangrijk. Mm-hmm. En nu is dat eigenlijk niet gebeurd. Ja. En daar maken wij ons wel een beetje zorgen om, want... Dus dat is ook de reden dat je natuurlijk die brief nu naar Sophie Hermans hebt gestuurd. Heb je daar eigenlijk al reactie op gehad? Nou, we hebben nog geen reactie op de brief zelf gehad, maar we gaan wel binnenkort kennis maken. Oké, dus dat gesprek is ingepland. Ja. Jullie gaan in gesprek met de minister, de nieuwe minister voor Klimaat en Groene Groei. Dat is in ieder geval iets, toch? Ja, dat is zeker. Ja, hoe ga je naar zo'n gesprek toe eigenlijk? Nou, we zitten daar samen met een aantal andere klimaatjongeren. Zo noemen ze ons altijd bij het ministerie. Mm-hmm. Dus dan moeten we eerst met hun gaan kijken van wat is voor jullie vandaag belangrijk. Wat vind je eigenlijk van die term klimaatjongeren? Ja, ik heb het wel een beetje mijn eigen gemaakt. Ja. Vroeger dacht ik altijd, ja, het voelt een beetje alsof je een soort van token bent. Van, oh, daar komt de klimaatjongeren weer. Maar nu draag ik het met trots. Mm-hmm. En wat, want dan kom jij dus als klimaatjongere op dat ministerie. Pak je zo'n gesprek aan? Want je moet wel met wat komen, lijkt me, toch? Ja, we hebben dus al in de brief geschreven van wat wij nou willen bespreken eigenlijk met haar. Mm-hmm. Het is ook een kwestie van jezelf een beetje bekwaam maken. Dat is denk ik iets waar ik ook met de JKB, waar we heel trots op zijn, is wij leren onszelf hoe we daar aan tafel moeten zitten. En hoe we die gesprekken voeren, zijn we ondertussen best wel goed in. Ja, en waarom is dat belangrijk, dat je jezelf bekwaam maakt, zoals jij het noemt? Omdat, nou ja, jongeren worden gewoon best wel vaak niet gehoord in de politiek. Mm. Omdat ze in de politiek toch een bepaalde taal spreken. Ja. En wij hebben bij de JKB ooit bedacht van, wij gaan onszelf maar die taal leren en dan hopelijk luisteren ze een beetje beter naar ons. En dan heb je dus in dit geval de mogelijkheid dat Sophie Hermans meeluistert. Er zijn natuurlijk nog veel meer ministers. Ga je ook met andere ministers praten? Ja, zeker. Dat is ook een van de dingen die we in de brief aan minister Hermans hebben geschreven. We willen haar eigenlijk een beetje helpen, want klimaatbeleid gaat verder dan alleen het ministerie voor Klimaat. Ja. En we maken ons wel zorgen om hoe de andere ministers daarnaar kijken. Ja. Zeker de ministers van een partij die in het partijprogramma had staan. Het klimaatakkoord gaat in de shredder. Mm-hmm. Die ministers moeten ook nu op bepaalde manieren, bijvoorbeeld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, moeten ook gaan meepraten over het klimaat. Ja. Ja. Dus daar willen we eigenlijk minister Hermans een beetje bij helpen en ook met die ministers in gesprek gaan. Ja, dus eigenlijk moet minister Hermans een soort trapje naar meer gesprekken met al die ministers? Nee, ik denk dat die ministers allemaal juist naast elkaar moeten zitten. Mm. Oké, bij jullie aan tafel. Allemaal naast elkaar bij ons aan tafel. Ja. Zijn er ook dingen waar jullie het eigenlijk gewoon mee eens zijn met hoe kabinet Schoof het gaat doen wat betreft klimaat? Of andere onderwerpen? Nou ja, iets wat mij wel hoop geeft en wat mij ook een soort van toch wel reden geeft om ook echt aan tafel te gaan, is dat ze natuurlijk wel gewoon hebben opgeschreven, we gaan die klimaatdoelen halen. Mm-hmm. We houden ons daaraan vast. Ze kunnen ook moeilijk anders, want het zit best wel vast in internationale verdragen. Ja. Maar dat is de basis. En de rest, ja, daar valt over te praten. Ja, maar wat is dan de rest? Zijn er thema's, ik noem maar wat, wonen, waar jullie van zeggen, nou, daar zijn we het eigenlijk wel mee eens? En je ziet wel dat dit kabinet de wooncrisis heel erg serieus neemt. Mm. Dat is voor onze generatie heel belangrijk. Mm. Ik maak me wel een beetje zorgen om de prioriteit die het krijgt, ook in verhouding bijvoorbeeld met de natuur. Het kan niet zo zijn dat we nu heel erg de wooncrisis gaan oplossen op een onduurzame manier. Want dan hebben we over 50 jaar weer een wooncrisis. Omdat ook als je bijvoorbeeld rekening moet houden met het water in Nederland. Als het water stijgt en we gaan nu allemaal huizen bouwen in polders die straks steeds onveiliger worden. Dat is niet zoveel zin volgens mij. Maar ik denk wel dat ze daar de urgentie voelen die onze generatie ook voelt. Dus daar kan ik me wel in vinden. Ja. Jullie zetten je nu al een aantal jaren in, hè, om dit onderwerp aan de kaak te stellen. Om dit te bespreken met die bewindslieden. En jullie agenderen veel. Mm. Wat heb je iets bereikt de afgelopen jaren? Waarvan je zegt van, hey, wat er nu gedaan wordt, welke keuzes er nu genomen worden in de politiek, daar zijn wij mee begonnen. Een van onze grootste trots, een van de dingen waar we het meest trots op zijn, is denk ik toch de generatietoets. Mm-hmm. Dat is iets waar wij bij de vorige kabinetsformatie dus ook heel erg op hebben gehamerd. Van, wij willen dat er een generatietoets komt. Dat is eigenlijk een toets die een toets op beleid die een beetje dwingt om naar de toekomst te kijken. Van welke effecten gaat dit nou op de lange termijn hebben? En op dit moment zijn ze bij verschillende ministeries bezig met het uitwerken van die generatietoets. Ja. Dus dat zien we echt wel als een direct resultaat wat wij bij geboekt hebben. Ja, en is dat ook iets wat dan uitgewerkt nog moet worden, waar jullie misschien ook bij kunnen helpen? Zeker, ja. Het is nog een beetje zoeken van hoe doe je dat nou goed, zo'n generatietoets. Maar wat ook steeds daar naar voren komt, is een van de dingen, je moet ook in gesprek gaan, ook met jongeren. Toekomstige generaties gaan juist die lange termijn effecten merken. Dus dat betekent ook dat zo'n stukje generatietoets heel erg kwalitatief onderzoek is, noemen ze dat dan. Ja. Dat betekent eigenlijk gewoon in gesprek met ons gaan. Ja, dus geen cijfertjes in een Excel zetten, maar gewoon met die jongeren om tafel kijken wat de zorgen zijn. Wat denk je dat dit voor effect op jou gaat hebben? Ja. En waarom is het nou volgens jullie zo belangrijk dat er steeds meer rekening gehouden wordt met jongeren? Je noemt al de toekomstige generaties die natuurlijk de klos zijn als de klimaatcrisis zo doorzet. Is dat de kern? Ja, ik denk het wel. Wat je ziet in de politiek, politici leven eigenlijk voor 4 jaar hun leven. Als het mee zit. De laatste tijd is het bijna nooit 4 jaar geweest. Maar die politieke cyclus is zo kort. Ik kan het ze haast niet kwalijk nemen dat ze niet meer dan dat vooruitdenken. Ja. Maar als je jongeren aan tafel zet, dan wordt 40 jaar in plaats van 4 jaar ineens een stuk realistischer. Ja. Want over 40 jaar ben ik 63. Dus dan moet ik nog even mee, hopelijk. Ja. En ik denk dat dat echt iets is wat in de politiek mist. En dat dat echt iets is wat wij kunnen toevoegen. Ja. Nu zou het heel goed kunnen dat Sophie Hermans op dit moment luistert naar NPO Radio 1. Je hebt nog geen reactie gehad op die brief. Wat zou je er willen zeggen? Nou, wij hebben eigenlijk vooral 3 dingen die wij lazen in het hoofdlijnakkoord, die wij eigenlijk vooral missen. Ten eerste maken we ons een beetje zorgen om dat er wordt wel gezegd van, hey, we gaan die doelen halen. Maar tegelijkertijd lezen we alleen maar dat er met dingen gestopt wordt. Dus dat bepaalde verplichtingen wegvallen. Wow. Dat we naar Europa gaan om te vragen of dingen even wat minder snel mogen. Ja, dan vind ik dat zeggen van de klimaatdoelen gaan we halen, is dan, als je daar geen actie onder plakt, is een beetje een loze belofte. Ja. Dus dat zou ik graag met haar willen bespreken. Ja. Dan aan de andere kant natuurlijk ook hoe het zit met de andere ministers. Mm-hmm. Gaan die ook mee in die plannen? Of is zij echt in haar eentje op het klimaateilandje? Ja. En dan als derde wil ik haar ook, denk ik, als een soort van les van het vorige kabinet meegeven van, let nou op die rechtvaardigheid van het klimaatbeleid. Ja. Zorg ervoor dat niet alleen de Tesla-rijders kunnen profiteren van het klimaatbeleid, maar ook mensen die het wat minder breed hebben en ook daarmee in het bijzonder jongeren. Staat genoteerd. Diewertje Wallaert, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Dankjewel voor dit gesprek en het vroege opstaan zo op zondagochtend. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze Vroege Vogels van, wat is het, zondag 18 augustus alweer. Maar zometeen op Radio 1 gaan we verder met OVT, met Julie Blusset. Goedemorgen, Julie. Goedemorgen. Ja, en jullie luisteraars moeten absoluut even blijven luisteren, want straks vlak na het nieuws gaan we het hebben over een onderwerp wat ze zeker zal interesseren, namelijk we gaan het hebben over een land wat om ecologische en klimaatredenen heeft besloten om zijn hoofdstad te gaan veranderen. Weet je over welk land ik het heb toevallig? Ik heb geen idee, Julie. Indonesië. Jakarta is al jaren aan het zinken. Al eeuwen, zou je kunnen zeggen, hebben ze daar problemen mee. Maar dat wordt steeds erger en steeds erger. En ze zijn nu begonnen met de bouw van een nieuwe hoofdstad, Nusantara. Met ook allerlei ecologische... Daar gaan we het over hebben. Maar de rest moet je straks maar horen. Helemaal goed. Ja, we moeten afronden, Julie. Ja. We blijven lekker luisteren. Nou, dit was Vroege Vogels. En volgende week zit Menno weer op deze plek. Fijne zondag. Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernazi. Een supernazi? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oommatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oommatje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft mijn vader altijd geheim gehouden. KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl.